Hola, bona tarda, benvinguts a la migdiada, programa número 5. A metge, ¿cómo va? Yo estoy buscando un conocido, un personaje. ¿Cómo se llama? Se llama Jerry. ¿Jerry? ¿Conoce? Conozco. Ah, quiero decirle cuatro cosinas. Estás falando em português? Toca sua guitarra. Ha stato il mio caso questa notte. Tu tieni buona, mio amore, non ti preoccupare. La mia mamma duplicata sul muro cuiderà di noi. E fuggiremo per la strana finestra sulla grande città. Alla mia casa con la este vuoi fare una foto per la posterità. Una fugace avventura notturna che tutti quanti canterà. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare, ti amo amare. E per la notte connessione musicale, la mia testa illumina il tuo andare. Siamo arrivati noi a casa per nottare. Ma non ci siamo preoccupati per svegliare il mio piccolo yogi manero, dal mio cuore pura felicità. È arrivato il gran momento, la nostra aperta intimità. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Hanno 50 glamour plus di tutto il barrio. Mister Colombo mi accompagna a lavorare. E questa storia comincia a finalizzare. A tuo cigarro per la rambla, penso al momento che è passato con te. Però comincia il nuovo giorno e solo penso in un caffè. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare. Jerry di Bari. Bona tarda a tothom, bona tarda a tots i a totes, des d'aquí, des de la migdiada, el nou programa de Ràdio Trama. Bona tarda, Ramon. Bona tarda, Oriol. Estem avui aquí sense el nostre tercer en discòrdia, el senyor Andreu Androide, el rumbero, i bueno, molt apenats perquè no pugui estar aquí amb nosaltres. No és el mateix sense ell. No, està clar que no. No. I bueno, en part li dediquem el programa amb ell, no? Sí. I en part... I amb tots els detinguts. De... En part, i les detingudes. A més aquí li dediquem. Passat. Sí, no? Sí. Amb tot el nostre suport incondicional. A més, una data com avui, de 1 d'octubre, que fa 2 anys de l'1 d'octubre, que vam votar tots, i cada cop s'ha liat tot més. Perdó. Parda. Sí. Bueno, jo us volia explicar, aprofitant que avui no hi ha l'Andreu, i ell perquè és, en el fons és un tio molt humil i tímid, bueno, tímid no, humil, la cançó aquesta que canta ell també, perquè canta espectacularment. Quina cançó? La cançó de Jerry di Bari, que és el nostre intro del programa, té el seu origen fa 12 anys, jo ara faré 42 anys el 31 d'octubre, d'aquí un mes just, Doncs quan en tenia 30, que és l'últim any que tu et podies presentar en una cosa que és la Sala d'Art Jove de la Generalitat per poder participar en una exposició col·lectiva, en una exposició col·lectiva que fan durant l'any, agafen com a 15 persones o 20 cada any, has de presentar un projecte i llavors t'agafen. I jo aquell any vaig pensar que el projecte que presentava m'agafaven segur, simplement perquè pensava que el projecte confiava molt en el meu projecte, que m'agradava molt, que ara us explicaré quin és, i l'altre amb que coneixia 3 membres dels 6 membres o 7 del jurat. Errada, no em van en què consistia el projecte? El projecte es deia On Sauna Band i On Mama's Land. On Sauna On Band, Sauna Band, o sigui la banda de la sauna, i On Mama's Land, o sigui el país de les dones. I llavors era un disc doble, que també era un concert doble, o sigui era per fer un concert. L'exposició seria un concert el dia de la inauguració, on hi haurien entre 12 i 15 temes per disco, per tant, 12 per 2, 24, o 24 o 26 temes, o 28 temes, eren 12 dels meus nòvios, exnòvios, no sé què, sí, amors platònics o no platònics, d'homes de la meva vida, però per tant no amics, els amics no. Bueno, no sé que fos un amic amor platònic, m'entens? Però amics heteros, que no hagués tingut amor platònic, no estaven dintre del concepte. I llavors, en canvi, On Mama's Land sí que eren des de mi mare i mi germana, totes les meves amigues més íntimes, cada una cançó. I llavors, tot ve de que tinc molts amics músics, sobretot de Sabadell, fora de Sabadell també alguns, però sobretot de Sabadell, del que més tinc és de músics, amics, i llavors era cada un d'ells feia un tema per home i un per dona. M'entens? Sí. I llavors l'Andreu, el seu tema d'home, era aquest del Jerry. I llavors tot consistia en que jo feia fotos de cada personatge, feia fotos, em gastava, comprava un carret d'aquests d'una càmera d'usar i tirar, o un carret, i llavors feia 24 fotos d'aquella persona. I llavors el músic i cantant feia la cançó a partir de les fotos. I l'Andreu, a partir de les fotos que vaig fer una nit que vaig conèixer a la sauna, el Jerry, que era de Bari. Ah, en sèrio? O sigui, realment sí. Existeix el clar, Jerry de Bari. Clar. I llavors totes les fotos, tot el que la lletra que va fer l'Andreu és va descrivint les cançons, perquè jo a casa meva, i algun dia em penjaré alguna foto al Facebook o faré una visita guia o faré una festa a casa perquè la vegueu, tinc la casa molt col·la, és com si fos un collage amb dues dimensions però per les parets. I per tant va dient, quan diu la mare duplicada sobre el mur et vigila i et mira, és perquè jo tinc quadros de mi mare dels anys 60, o sigui, retrats de mi mare penjat això? Per l'habitació. La meva mama duplicata sobre el muro te mira no sé què. Clar, com que fa aquest italià una mica... Sí. Clar, jo vaig coneixent les referències perquè he vist les fotos, però si no et perds. I llavors quan diu vas per la Rambla, jo llavors era un dia que la vaig conèixer una nit i l'endemà al matí m'anava a treballar a la filla de vigilant de la sala, del Centre d'Art Santa Mònica d'Art. I llavors jo baixava per la Rambla i em fumava un cigarro i em prenia un cafè. Llavors per això l'Andreu va dir en aquestes frases. Ah, molt bé, doncs està molt bé, molt interessant. No, i el millor és que el dia que havien de donar els premis, jo, un dels membres que era el jurat, que és amic meu, em va trucar el dia abans per dir-me que no em havien agafat dintre dels finalistes, dels que guanyaven. Em va agafar un cabreig total, i què vaig fer jo? Jo i l'Andreu amb el Bornós, cada un, ell i jo, ell cada un amb un Bornós, vam anar el dia de la lectura de premis a cantar a capella, bueno, a capella no, amb la guitarra de l'Andreu, sí, la cançó allà. Perquè era el segon tema, perquè jo ja vaig entregar un primer tema que es deia Rafa. Ai, no, Rafa era el compositor, no que Rafa Iussó, es deia Jesús, que era que més tecno, una que era una cançó més tecno, que era d'un que es deia Jesús. Jo l'he sentit, aquesta cançó? Sí, em sembla que sí. Jesús. Ah, bueno, que jo li vull dedicar el programa al meu cosí, que avui fa 43 anys, el Jesús Ponsa, ah. Prat, originari de Sierra Leona i català de pura cepa. Que portes? Que porto jo tatuat i ell porta tatuat l'estelada al clatell. Jo el porto tatuat al braç esquerre i ell porta tatuat l'estelada. Portes el cosí tatuat al braç? Sí. I ell negre sobre negre porta les 4 barres al clatell. Negre sobre negre? Negre sobre negre. Clar, perquè quan ets negre tatuen amb negre. I es veu? Es veu, sí. Queda una mica com el relleu, però es veu. Perquè ell, clar, ell no és negre, ell és marró. Ell és com un marró fosc, és com un cafè. Home, és bastant fosc, eh? Sí, però és un marró. I llavors la literatura amb negre es veu com una miqueta, veus com un dibuix a sobre, però amb poc, eh? Molt poc, perquè ell és bastant fosc, sí. Ja. Dedicada a mi. Ai, llavors, ja pensé alguna cançó per ell. Més d'estil de cortat o alguna cosa així. Vale. Bueno, i després d'aquesta introducció de la cançó que és la nostra sintonia i que us acompanyarà en tots els programes de la migdiada, que esperem que siguin molts. I que esperem que algun dia la sentiu cantat directe, que ho fa molt bé l'Andreu. Ah, també. Bueno, en la gravació, que se sent un diàleg al principi, cal recordar que el que l'interpel·la l'Andreu és l'Arnau Berenguer. L'Arnau Berenguer, que és el que toca la guitarra, que és un gran guitarrista, sí. Guitarrista també de l'Andreu i els Romeros. I bueno, que ho fa molt bé, que s'ha convidat a venir un dia. Sí, i benvingut. A interpretar entre els dos el Jerry Di Bari en directe, aquí, en directe, clar. Ja estem tardant a fer-ho. Estem tardant, sí. Bueno, i ara vindria la cançó de la setmana. Quina és la cançó de la setmana? No ho sé. Com que no ho saps, Ramon? És la una pesca? No. L'hem tri... Ah, sí, és la de... Sí, perdona, no, sí. Sí, és la de Què volen aquesta gent. Correcte. Que truquen de matinada. Sí, sí. Que tot va sortir de... De les detencions del, del... Sí, però en el xat... En el xat no recordo com sí, en el xat de la migdiada, jo no sé qui és, una tal Meritxell... Ah, val, va ficar la Maria del Mar Bonet. Va posar la cançó de la Maria del Mar, de Maria del Mar Bonet, Què volen aquesta gent que truquen de matinada. I a partir d'aquí vam dir, és veritat, després d'aquestes detencions tan... Absurdes. Tan absurdes i tan antiquades i tan feixistes... Sí. Hem de posar d'alguna manera aquesta cançó. I el Ramon ens ha portat una pesca relacionada amb... Sí, he descobert jo aquesta setmana, el que passa que no sé, no he sentit si a la televisió o la televisió, no sé, perquè és que no tinc televisió a casa, a la ràdio devia ser, una versió de la cançó que la canten al Sabor de Gràcia. I això sona... D'aquesta... manera. Jo ja no hi caia amb la cançó. Matinada amb trucat, sona el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir, porta la bata posada. El seu fill ja no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. La mare ben poc en sang, de totes les esperances que el seu fill estudiava, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Un dia es fa que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremolor, també en un truc a trencar-la. Encara no és ben despert, ja sent viva la trucada. La gent sap al finestral, a l'asfalt d'una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Resten molts, menys un d'ells potser el que mana, que s'inclina al finestral, darrere xiscla la mare. De matinada em truca, que hi ha lluna senyala. Ara l'estudiant és mort, i és mort d'un truc a trencar el bau. Què volen aquesta gent? Hola. Bé, doncs aquí ha estat aquest Sabor de Gràcia interpretant aquest cover, perquè no deixa de ser un cover, exacte, de Maria del Mar Bonet. Què volen aquesta gent que truquen de matinada, dedicada a tots els afectats per aquestes detencions feixistes del dilluns passat? I ara ens tocaria fer la crida. I la fem. I la fem. La fem, a la vegada la fem per la, per antena en directe i pel WhatsApp del nostre programa. I la crida avui, dia 1 d'octubre del 2019, és que ens feu arribar qualsevol cançó que tingueu, que vulgueu escoltar avui, o qualsevol comentari al voltant de les detencions del passat dilluns o de l'1 d'octubre, etc, etc. Moltes gràcies i molts petons a totes i a tots. Molt bé, està sonant, eh? Com és que està sonant abans que jo? No, abans no. He fet una prova de so, bueno, he comprovat que per... Però ha sonat com molt aviat. Com podia estar molt aviat, sí, com sí. Com podia estar ja gravat si encara no havia acabat jo d'escoltar-ho? Bueno, era el principi del missatge. Deuen haver-hi uns 10 segons de retard només. Quina emoció, ens pensàvem que hi havia més temps. Jo sí, jo pensava que hi havia un minutet i així, sí, sí. I veig que no. Com en els Oscars, allò per censurar els pezones i tal. Que fuerte. Vale, doncs feta la crida, us recordem que només les dues primeres peticions... Bueno, s'ha de dir que avui potser posarem tres, perquè bueno, hi ha hagut l'Andri que se'ns ha avançat ja, que està molt bé, i ja en tenim una, per tant, però en ficarem dues, si ho feu, sisplau, feu. Sí, sí, sí, i tant. Avui més anem coixos, de, en lloc de ser tres, som dos, i tot s'escurçarà, i per tant, bueno, esperem. Hi ha més temps per posar coses. Exacte. Ara què ens toca? La secció de les bandes sonores? No. Agenda cultural? No. Ara ens toca... Jo ho tinc ordenat, ja ho veig. Sí. La moviola. Què no vol dir l'actuació? Bueno, doncs ja ho sabeu, aquesta secció es tracta de d'endevinar quina pel·lícula, endevinar pel·lícula, bandes sonores de pel·lícula, i recomanar pel·lícules, recomanar sèries, endevinar bandes sonores de sèries, diàlegs de pel·lícula, diàlegs, ho tenim tot preparat, tot i que això se n'encarregava l'Andreu, hem improvisat aquí a última hora i tenim cosetes fresques, aviam. Ja veureu que l'estil canvia perquè m'ha tocat a mi. Home, clar, exacte. Ja, si superem l'etapa Black Panther. I ja la cançó en si mateixa. Serà el més clàssic. La cançó, ja és la cançó de la... Exacte. La cançó que l'havies triat tu, ja, tu que ets el nostre president cinèfil. Jo... És de clàssics. És un home de clàssics. És un clàssic. Aviam, ens sortirem una mica de... Ja no és tan protagonista la cançó en si, o sigui, des d'un punt de vista musical, que sí que ho és, sinó l'argument, sinó la iconografia, o sigui, l'important que ha sigut a la història de la música aquesta cançó. Ah, de la música, no del cinema, de la música. No, no, de la música, sí, de la música i del cinema. Ah, no, per tu que en primer terme del cinema. Del cinema, és que ah, vale. És que jo no sé si aquesta cançó és una cançó, és original de la pel·lícula o ja és... Correcte. Ja és... A veure si... Va, posa-la. És ara fàcil, estic intrigadíssim. És fàcil. La poso, eh? Sí. Aviam qui l'endevina. Et tapo els d'allò perquè no se't senti. Ah, valent. When I was just a little girl, I asked my mother, what can I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. what will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, que sera, sera. Una meravella absoluta. O sigui, jo m'he quedat encantat. Però... en lectura dels clàssics. Saps la pel·lícula? Sé la pel·lícula, sé la cantant, i tenia una notícia que llavors he confirmat que estic, també ho sabia. Què sabies? Ho sé tot. Sabia que la pel·lícula va guanyar l'Òscar a la millor cançó original. I efectivament. Llavors és original? És original, tot i que no ho sembla que sigui cançó original. A més, dintre de la trama és fascinant perquè és bàsica, és capítol, és essencial, és el més important de la trama, pràcticament. Ah, sí? Sí. Home, clar, perquè quan canta... Bueno, és que no expliquem el final, és que és el final de la pel·lícula. No, no, que no es pot explicar, però és, forma, és una part importantíssima de la pel·lícula. Ara deixes... Quan hi ha alguns... No, no és tot... Bueno, no, és que no ho podem dir en directe, perquè llavors però, explicaríem el final. Però, Quan es... va del segrest del nen. Bueno, llavors... no diguis tot això. Bueno, això és la pel·lícula. Bueno, el cas, la pel·lícula és de l'Alfred Hitchcock. Uf, quina pistota. Bueno, ja ho sé, però és que... I la cantant és la Doris Day. I l'actor és el James Stewart, o sigui, perquè ens... Clar, però a veure, no, però no és tan difícil. Ai, no és tan fàcil, perquè no estem, és difícil, no estem parlant no és... ni de Vértigo, ni de La ventana indiscreta, ni de Psicosis, que són les tres les més famoses del Hitchcock. Sí, no, és una pel·lícula... T'agrada el Hitchcock. Sí, t'agrada el Hitchcock per conèixer-la, sí, és una pel·lícula... Que a més, hi ha dues, o sigui, hi ha dues versions de la pel·lícula, les dues dirigides pel Hitchcock, i aquesta és la segona versió, que és en color. Hi ha una prèvia en blanc i negre. En sèrio? The Man Who Knew Too Much. Hòstia, Ramon, estàs saltant tots els protocols del programa. I com tots heu pogut sentir, esperem que l'haguéssiu endevinat, i els que no ja ho sabeu, The Man Who Knew Too Much, El Hombre que Sabía Demasiado. És una meravella la pel·lícula. Sí, i surt en un paper secundari la filla de l'Alfred Hitchcock. Ah, sí? Collons, que també surt Extraños en un tren en un paper també secundari. Bueno, quan dic secundari vull dir terciari, pràcticament. Quin paper fa? A quin Extraños en un tren o a... Aquí, el que seria... Dels segrestadors, la segrestadora. És la filla de l'Alfred Hitchcock? Ui, però és molt rara aquella dona. Sí, amb aquelles ulleretes que porta. Té una cara molt rara. Hòstia, que fort. Sí. Bueno. La pel·lícula us la recomanem del tot. I llavors, ara vull parlar de la Doris Day, no sé si tindràs temps de ficar la cançó parada, si no busquem després. Sí, si em dius la cançó... Doncs sí, la cançó és Pillow Talk i és Doris Day. I llavors, jo el que vull dir de la Doris Day és que la Doris Day, a nivell quasi de la crítica, la pel·lícula que ha passat als anales és aquesta, no? Com sigui sent l'Hombre que Sabía Demasiado. Però ella, com a actriu de comèdia, és gloriosa, comèdia musical, bueno, amb un estil molt concret, que és molt l'estil, podríem dir, Doris Day, que és com de... un rotllo com de recatada, orgullosa, quasi verge, pràcticament. Bueno, és un seguit de papers que va fer unes comèdies lleugeres però molt simpàtiques que va fer als anys 60 amb el Rock Hudson, que llavors anys després tots vam saber que era gay. I va ser el primer gay famós a dir que tenia el SIDA. Ai, gay famós. Primer famós que va dir que tenia el SIDA a l'hora que deia que era gay. O sigui, va ser com un noting del total. Als 50 i pico d'anys, que sembla que en tenia 70, però es va morir de SIDA. Però va ser el primer que abans de morir-se va dir soc gay, tinc el SIDA. Tinc l'OVH. A quina edat? Al Rock Hudson. Als 50 i pico, en el 80. No, no, als 50 i pico d'anys d'ell, als anys 86, 87, alguna cosa així. Ja buscaré aquell, plan, però la cosa que... La cosa aquella època també va saltar amb el sida el Magic Johnson. No, exacte, sí, una mica després, però el Magic Johnson, mira la diferència. Magic Johnson, heterosexual, múltiple follador, que era el que em deia follat a més de mil, jo me'n recordo un titular, llegir, deia follat a més de 1000 persones, 1000 dones, no sé què, tal i qual. Vull dir, heterosexual, triomfador dels esports de la NBA i encara està viu. Rock Hudson, gay, mort. Com es diu aquest cantant de l'any passat? L'any passat va fer la pel·lícula el de Queen, el Freddie Mercury. Sida, gay, mort. Vull dir, no tenim jo com a gay, bisexual, gay, el que sigui, amb VIH, vull dir, positiu, no tenim referents, jo per exemple no tinc referents homosexuals que hagin sobreviscut. Bueno, sí, ara vaig llegir una notícia aquesta setmana que un dels presentadors de Queer Eye, que és un programa com de que pots veure seguir Netflix, però que és de televisió americana, que és d'aquests de tu ets com un desastre, no? O sigui, em refereixo a la vida, et va una mica malament tot perquè tens la casa desordenada, vas amb un look inadequat, no et fas bé les coses, doncs un equip d'assessors gais, que són 4 o 5, durant una setmana o un mes o no sé quant temps, et venen a casa, et revolució, et fan tot un puesto a punto, saps? De la casa, de tu, de no sé què, de coach, de no sé què tal. I et, bueno, però és un reality. És un reality. I el cas, un d'aquests ara ha dit, però imagina't, estem parlant de 2019, un tio que diu, estic bé, no sé què, però també fa falta fer activisme del bueno, avui en dia n'hi deuen bé molts, d'homosexuals. Però cobertament, amb un treball normal, que no tinguis poder dir-ho, no, jo no conec cap famós que hagi dit, soc gay, tinc l'OVH. Com jo he fet sense ser famós. I així m'ha anat, però bueno. Yeah. Bueno, en fi, que m'estic sortint de tema. On m'estic sortint de tema totalment. On anàvem, que era la Doris Day i el Rock Hudson, aquestes tres pel·lis super recomanables. Quines pel·lis són? Que són Confidencias a Medianoche, que és Pillow Talk, que és la cançó de cartellera, la cançó del, que a més els crèdits són genials, la cançó de l'inici la canta la Doris Day, que és Confidencias a Medianoche, que és la primera i que va guanyar l'Oscar, el millor guió original, també. Avui va tot d'Oscars. Llavors en tenen dos més. Una que és Pijama para dos i la tercera que és... Aquesta és Pillow Talk. Pillow talk, pillow talk, another night I hear myself talk, talk, talk, talk. Wonder how it would be. La recomano, és la pel·lícula que més cops he vist a la vida. Com 15, com 15 vegades. I wonder how, I wonder who. Pillow talk, pillow talk. Another night of being alone with talk, talk, talk. When it's all said and done, two heads together can be better than one. That's what they say. They always say. Swing, no? All I do is talk to my pillow, talk to my pillow, talk to my pillow. All I do is talk to my pillow. Talk about the boy I'm gonna marry someday, somehow, somewhere, sometime. No, però surt ella cantant una cançó. Pillow talk, pillow talk. Must be a pillow talking boy for me. I hope I'm right. I'd better be right. Oh, there must be a pillow talking boy for me. Be a boy. There must. Aquest final és super curiós, eh? Sí, fins aquí ha estat aquesta cançó Pillow Talk de Doris Day i guanyadora de l'Oscar al millor pel·lícula Confidencias a Medianoche amb el gran Ron Hudson i el Tony Randall i la Thelma Ritter, són els actors secundaris que ho fan molt bé. Us recomano aquesta, si Pijama para dos, i la tercera que no me recordo com es diu, però si voleu disfrutar de la vida i pensar que l'alegria és possible també, sí. I el romanticisme. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, i ara, després de sentir la banda sonora de la pel·lícula, que ja l'hem desvetllat, tocaria recomanar una pel·lícula. Sí. Jo tinc una que la no recomano, com una... I això? O sigui, això ve d'una sèrie que també recomano, que no sé si alguna altra setmana l'he recomanat, perquè no me'n recordo, perquè últimament, com tots, des que tinc Netflix, també farà just un any, he vist moltes més sèries que abans, que jo era més només de pel·lícules. No sé, la sèrie la recomano molt, que és Downton Abbey, que és com la pel·lícula de Gosford Park del sí. Robert Altman, o sigui, arriba allà abajo, saps? O sigui, veus els de dalt, els nobles i el servei. I és una sèrie de 7 temporades, però avui que desenvolupa el que de Downton Abbey, però el que passa que Downton Abbey la casa estava més per prop de Londres, i en canvi aquesta està com més realment a província. I llavors ara han fet una pel·lícula, bueno, hi ha 3-7 temporades, i ara han fet una pel·lícula que és com, que en el fons amb el està mateix nom, amb el mateix nom, i és com la continuació, em refereixo bé seguit, pots no haver vist la sèrie, però realment si no has vist la sèrie, jo que he vist la pel·lícula, et perds, com sempre refereixo, fatal. Si no has vist la sèrie, és fatal. Sí? Perquè no, sí, no perquè segueixes. Costa, no segueix, et costa saber els personatges, perquè dona per fet que tu ja saps realment d'on venen tots ells. I llavors la trama que posa és tan, és molt suau. O sigui, han volgut fer una cosa suau, perquè durant les altres temporades hi havia morts, crims, hi havia la guerra, hi havia conflictes com possibilitats d'assassinar, i en canvi aquí han fet una cosa lleugera, i a part del que no m'agrada, a més, suposo que també influeix el fet d'haver-la vist la setmana passada, després de totes les coses de dilluns. I llavors vas allà i és un gran homenatge a aquesta cosa anglesa que els encanta, la monarquia, en el fons. La monarquia, sí. I llavors això, volies que no, veient-ho la setmana passada i fent-ho com tan lleuger i que fer com un tema tan simpàtic, el de la monarquia i tal, com que al final... No. Sí que disfrutes dels personatges una mica, perquè sí que té la seva gràcia, o si prefereixo, pels fans de la sèrie sí que la poden anar a veure, perquè té els seus diàlegs i té els seus personatges que tens ja carinyo amb ells. Però si no heu vist la sèrie, no aneu a veure Downton Abbey, la pel·lícula. Si l'heu vista, ja us dic, surten, trobareu que la quota de monarquia està massa elevada, sincerament. Exacte. O sigui, a més de la classe alta, no. De la part baixa està bé que un majordom, que de cop és gay, per fi, després de 7 temporades que li havien anat molt bé, que es veien la sèrie, li havien anat fatal, aquí té un romance d'una noche. Que això està bé per la quota gay. Però, clar, això què són? 10 minuts de pel·lícula? De 2 hores 10? No. I la Maggie Smith, fantàstica, però per tant, no. Si heu vist la sèrie, sí, sí. Però amb precaució, i si no l'heu vista, no cal ni cap. No aneu a veure-la. No. O sigui, ens recomanes una pel·lícula que no hem d'anar a veure perquè jo no he vist la sèrie. No, exacte. Doncs no, pues no hi aniré. No, però en canvi la sèrie sí que te la recomano, perquè si tens Netflix, a més que tens Netflix, està a Netflix i és interessantíssima. Mm. O sigui, com a descripció de personatge. La sèrie l'havies recomanat, jo crec. Si més no, jo ho sabia, m'ho havies dit. Però podia ser de Ràdio Rectoret. No, bueno, no ho sé. No, jo crec que no, que ho vas recomanar aquí. Bueno, en tot cas... Tu què recomanes? De pel·lícula? Mm-hmm. Hòstia. I de sèrie, o de sèrie. Ah, no, de pel·lícula. De pel·lícula. Pel·lícula. Aviam... Pots anar algun clàssic, exacte. Jo no sé per què estem parlant sempre en pel·lícules actuals. Pot ser que tu de cop... Tu pots reivindicar un clàssic i la gent l'és molt més fàcil de trobar. Saps què et vull dir? Una clàssica. Hem de deixar de recomanar només pel·lícules del moment. Pel·lícules actuals. Clar. Tu pots dir que és Mogambo, però no cal, però vull dir Casablanca, però pots dir de cop dius un mica el perquè ja està. Ah, doncs mira, l'altre dia vaig veure Hilda. Home, molt maca. M'agrada. Sí, sobretot és maca pel simbolisme que té, perquè llavors la trama i tal tampoc és que sigui tan... Bueno, sí. Sí, home, està bé. Està molt bé ell, està molt bé ella, és que és una pel·lícula que és ella. A mi és que ell no m'agrada. A mi ell no m'agrada, aquest actor. Ja. Yeah. Mai m'ha agradat. I llavors, però és que ella està fantàstica. Perquè aquí podríem posar diàlegs, no? Sí. Quan el... És que no em sé els personatges. No podríem ficar només la bufetada. Quan els personatges, no em sé els noms, però el propietari del casino... El nòvio d'ella. El marit d'ella, el marit de la Hilda, està nerviós perquè no sap on ha dormit, ni sap què ha fet la Hilda i no sé què, i la Hilda s'inventa que ha anat a nedar. Ah. I llavors el li diu que ha anat a nedar amb ell. El protagonista. Amb el Glenn Ford. I llavors el que és el propietari del casino li diu en el Glenn Ford, has ido a nadar con... I qui li ha ensenyat a nadar? Com si volgués dir que no sabia nadar. I ell li diu, jo l'he ensenyat a nadar i li he ensenyat tot. Bueno, i l'altre li fot una bufetada, i l'altre ja ho entén tot, o no? Allà és on tu... Comences a intuir que hi ha entre ell i ella. Tu sí, però jo dic ja el personatge del propietari del casino també ho intueix del tot, allà, no? Allà és un... Ja es cabreja. Allà és... No és que, bueno, queda a l'aire. Ah! Queda a l'aire. Bueno, allà les indirectes es captaven més... O sigui, als anys 50 les indirectes es captaven més tard, no? A la següent escena. No ho sé. Perquè això passa amb un diàleg d'ària, li fot la bufeta i ja li treu el rebot. O sigui, alguna cosa passa. Sí, perquè sí. Perquè ja t'està explicant que li ensenya, que sí que ho han fet. directament. Sí, sí, quina elegància, els diàlegs, per això, aquests del cine negre. Sí. Bueno, cap és cine, això no és cine negre, és cine... això és melodrama. Bueno, cine, bueno, cine negre, perquè al cap i a la, sí, no, cap i a la fi és màfia i... no, però, no, ja. Però és més aviat la relació d'ells. Més drama, sí, sí, potser sí. Drama negre. Drama negre. Bueno, i després d'aquestes dues recomanacions passem a endevinar la banda sonora. Aquesta banda sonora és molt fàcil. Ah, i la meva també la poden endevinar, perquè com que te l'he donat abans, podem fer les dues. Bueno, després ho fem. Sí. Després ho fem. Però ara toca endevinar aquesta banda sonora, la posaré amb el micro obert i veiem quan tardes a endevinar-la, vale? Vale. És molt fàcil. Aviam. És molt fàcil, però ve a cuento. Preparats? Sí. Llestos? Ja. Hòstia, Ramon, estàs tardant. Ai, sí, sí, sí. Estàs tardant molt. El cotxe fantàstic. Ara. M'ha costat, eh? T'ha costat. Sí. Però no és de plena, perquè és de plena actualitat. És de plena actualitat perquè Tesla, que és aquesta empresa de... sí, sí, que fa aquests, els cotxes aquests híbrids, ah, híbrids, no. Fa cotxes elèctrics. Sí. Ha tret un model que està en proves, representa, però que té aquesta funció que tenia el cotxe Fantástico. No és el de saltar, sí, però és el saps el Michael Knight, que es deia... que anava cap a la... que podia com ficar. Es diu l'actor? El David Hasselhoff. Hasselhoff. El David Hasselhoff tenia un rellotge... que hi parlava i... i parlava i deia, Kit, sí, ven. Sí, llavors venia. I hi venia. Doncs pues sí, aquest cotxe que han fet els de Tesla, sí, fa el mateix. Ah, valent. No, però a mi el que... però el del Tesla, a mi el que més m'agradava era que parlava. Si no parla, a mi el cotxe no m'interessa. Sí, si no... que m'agradava el cotxe Fantástico que ja veu que tenia. Clar. A més, molt viril, molt buscar Jacks, i el Jacks era el propi cotxe. Bueno, suposo que el cotxe de Tesla deu parlar, perquè avui en dia... si no aquests, ho diuen, és que no parla. Hi ha aquests robots, aquests altaveus, que són com el Siri de l'iPhone, però més desenvolupats, en el que li pots, bueno, pots tenir converses... Ah, sí? Sí, sí. Suposo que el Tesla també ho té, això. No, però això, exacte, sí, però un cop estàs dintre. I... quan parles, estan dintre i estan fora, saps? Vull dir que tu pots parlar amb el cotxe també des de fora i ja establir un diàleg. Pues el... resulta que aquesta funció que representa que té el Tesla, que és el de Kit Ben, està donant una mica de problemes. I els cotxes tenen accidents. Entre que van, de camí d'anar a buscar la persona? Correcte. Ah, oh, que fort! Welcome home! Andreu! Bravo! Bravo! Bravo! Tenim el nostre cotxe particular, que és l'Andreu, que és una persona humana. Quina il·lusió! Que bé, tio, que hagis vingut. On em poso? On tu vulguis, carinyo. Però no, aquesta vos t'obriré el micro. Sí, t'obriré el micro. Què? No, aquest no va. Ah, aquest no va? No. Segur que va, però bueno. No, però no m'he aconseguit abans. Tranqui, ara me la meto. Uau. Tio, és que tenia unes ganes de venir, a més. Hem explicat l'origen de la cançó de Jerry Dibari. Ah, ara tothom ja sap que existeix el Jerry, que era de Bari. No és que es digui així de nom, sí, com la Rosy de Palma, però que el Jerry era de Bari. Exacte. Sí. Una història d'amor fugaz. El regal va ser proposar-me fer la cançó. I la cançó va sortir. Aviam, Andreu, estàs en el... hola, sí, us estimo, un, dos, provant, us estimo, audiència, us estimo, amics. Torna-hi. Hola, sí, love, amor. Estàs dintre, estàs amb nosaltres, tornes a estar aquí, estem molt contents. Andreu, Androidi, benvingut a la migdiada, al nou programa de Radio Trama, programa número... 5. Gràcies. 5, por el culo te la inc. Soc dins i m'hi vull quedar. Yeah. Bueno, doncs, després d'escoltar la banda sonora d'aquesta sèrie... Toca-la. Li posem? No, però ja en sabíem la sèrie. Bueno, però l'Andreu no. Ah, no, clar, pensé que ho estava sentint. Vale, Andreu, un segon, només un segon. Ja ho sabrà. Ho has d'endevinar, ja ho has vist. No ho he vist. Ho has d'endevinar, és una qüestió de velocitat. Sí. El Ramon ha tardat bastant. 7 segons. Aviam, digues. 3, 2, 1... Espera. No sona, No sona perquè... No em toquis el que no sona, Tornem-hi, 3, 2, 1... Hombre, Cotxe Fantàstico. Un segon i mig, 1987. Un hombre llamado... No, això era l'equip A. Igual que Rob Hudson, que també ho feien. Jo vaig mirar quan es va morir. Busca la caràtula, si vols. No, això no ho feien, el Cotxe Fantàstico. Això era l'equip A. No. Busca-ho. Pues si un hombre llamado no sé cuántos... Después le cambiaron el nombre y le llamaron Michael Nine. En sèrio? Algo així era. Hòstia, no me'n recordo d'això. Bueno, a part de recomanar la sèrie El Cotxe Fantàstico, que us la recomanem, us la podeu baixar a la nostra plataforma de sèries antigues, Vintage, sí, que sí. Ja l'hem muntat, sí. És sèriesvintagesabadellradiotramalamigdiada.cat .stt Repeteixo, sèriesvintagesabadellradiotrama.cat. No, m'he deixat la migdiada. No és impossible, o sigui, ni tu que te l'has inventat. Imagina't. Però bueno, el millor de la sèrie és la música, sens dubte. Sí. Bueno, doncs, a part de recomanar aquesta sèrie, tu, Ramon, quina sèrie recomanes? Jo dic que el Rob Hudson no es va morir el 87, com la sèrie del Cotxe Fantàstico, sinó demà farà 34 anys que s'ha morit. Perquè quina sèrie parles del Rod Hudson? No, hem parlat de la Doris Day, perquè ell, la pel·lícula que ens ha ficat, sí. Era el Què serà, serà... Ah, sí. De quina pel·lícula és? Què serà, serà, wherever will be... A quina pel·lícula surt? La canta la Doris Day. No. És aquella família. Jo sí, aquella família. Que van amb autobús. I amb ella, i el nen, què li passa? Què li passa? No què li passa al nen? El pare és el gestiu, la dona és no, la Doris Day. No, és que no l'he vist sencera. El rapten, el nen. El rapten. Estan amb marraqueig i rapten el nen. Sí. Però la pel·li com es diu? The Nun Who Knew Too Much. I l'hombre que sabia... Sabia demasiado, del Hitchcock. Ah, val. Doris Day ens investiga. Ostres, que fora. Ja veus que jo, quan trio pel·lícules, canvio una mica de registre. Aquesta pel·lícula has triat, tu? Clar. Sí, has triat això, bueno, que la cançó. Si això és Coen total. Els Coen van fer L'Hombre que nunca estuvo allí. Ai, que és magnífica. Que et pots confondre de títol. Que et pots confondre de títol. I és que està inspirat, molt fort, això, Bueno, ja és això. Se'ns ha de sentir. Em sento fins i tot el moure el micro. No, posa ja la banda sonora de la meva i si veig, ja és clar, i veig que vaig explicant la pel·lícula. Posem la teva banda sonora? Sí, i ja vaig parlant per sobre, el que sigui, perquè així no perdem temps. Però i la sèrie no ens l'ha dit, aquest, Sí, has de recomanar sèrie. És per aquesta, això, és la que és recomanar. Aquesta, doncs pues vinga. He sentit un sospir. La cançó és molt bona. Aquesta sèrie la podeu veure des de divendres passat a Netflix. És nova. I és original de Fox. Sempre... I és del Ryan Murphy i el Duke Falachuk. Sempre tant el dia. Que són els mateixos de American Horror Story, American Horror Crime i sobretot Glee Club, que és aquell musical d'institut. Hi ha com, se senten bombes de fons. Sí, s'ha sentit com una bomba. Com unes bombes. Què més ens pots dir d'aquesta sèrie? Aquesta sèrie el que us puc dir és que és una pura mare... Jo la vaig començar a veure, em sembla que el mateix divendres. Són només 8 capítols d'una hora. Bueno, tampoc he tardat, o sigui, i avui l'acabo. O sigui, em vaig quedar ahir la meitat. No, és que encara no l'he dit. Ah, no l'has dit. No l'he dit. A la sèrie podeu trobar una de les actrius que està recuperant a la tercera part de la seva carrera, és quan a una actriu li costa més, que és a partir dels 60, on només treballa la Meryl Streep. Uh-huh. És Jessica Lange, que ja va guanyar un Globus d'Or i un Emmy per American Horror Story, sí. que és una que va com inspirada en crims o en èpoques, sí, de diferents crims reals. No la treguis, home. No, és que és la caràtula i dura un minut 30. La cançó dura més, però val la pena, però això és només la caràtula. Sí. Doncs American Horror Story són diferents temporades i la Jessica Lange sortia a totes d'elles fins diferents personatges, però sempre són personatges diferents. El que passa és que ells treballen molt, aquests dos, el Chuck Palahniuk, i el Dharv Palahniuk i el Ryan Murphy, treballen molt amb els mateixos actors. I bueno, i aquí la Jessica Lange hi surt, no explico quin personatge fa, i també hi surt fantàstica, que feia anys que no l'havíem al cine, i a més és bona actriu. La Winona Ryder. No, la Winona Ryder surt a on es comprova que és mala actriu, surt a Stranger Things, que la sèrie no em va agradar gens, i ella ho fa fatal. O sigui, Stranger Things? Stranger Things no em va agradar la sèrie i ella ho fa fatal. No l'he vist. Està bé, a mi em va agradar. No, tota la part fantàstica. És que jo ja veig que a mi ensina fantàstic. És com la d'Hit que vam veure tu i Andreu. És com no, home, però no comparis. Com un Hit. No comparis. Stranger Things com un Hit. Aquest tipus no de comparis. Fantasia, sí, fatal. Aquesta no comparis. Que no, que no. És que una barreja entre... Està molt fort, no, això, eh? La part dels Goonies no està, no està ben feta, la part dels Goonies. Baixa't d'aquí. Això són els cascos. Ah, quins són? Quin és el de l'Andreu? Sí, és que ho sé. És que m'esteu... Ah, no, aquest se m'ha anat cap a l'esquerra. I ara? Sí, sí. Perdoneu, però és ara, que... Val, ara bé, no? Sí. Millor. Bueno, i explico la que no surti, la que sí que surt, que no portava, que portava, que l'única de les últimes pel·lícules que fa són Iron Man 1, 2, 3, que és una actriu que fa anys que no veiem, que només surt Iron Man 1, Iron 2, 3. Iron la rossa aquella? La rossa aquella. La nòvia de l'Iron Man? La Kate Blanchett? No. La dona de l'Iron Man. La dona de l'Iron Man, qui és ella? La Naomi Watts. No. La... No, una que va guanyar un Oscar per Amy Adams. Shakespeare in Love. Amy Adams. Quina actriu va guanyar un Oscar per Shakespeare in no Love? Sé. Calla. Whitney Paltrow. Bravo! Feia temps que no sortia. Exnòvia de Brad Pitt, Ben Affleck i exdona de Chris Martin, amb el que té dos fills. Atenció, que el Ramon correcte. S'ha casat. Exdona del Chris Martin, ja. S'ha casat aquest any amb el que et dic, amb el Chuck Palahniuk. Tenim ja per tot el programa, eh? Si ha començat a estibar del fil. Però si tu no has estat aquí, portem tot el programa així, eh? Però això s'està convertint en un salva, en un premsa del corazón total. No, però és que aquí us agradarà molt la sèrie, perquè és Gwyneth Paltrow fent el paper de la seva vida, us ho dic en sèrio, eh? Perquè la sèrie el paper de la és... seva vida. Ara ja has dit d'acabar la sèrie. Sí, i encara no has dit el nom. No he dit el nom de la sèrie. És una sèrie que és una paròdia de les emissions polítiques, o sigui, de l'ambició política d'algú. Del posador principal, del somni americà. O sigui, és una paròdia del somni americà, en concret, enfocat a la política. A la política. I va d'un nen, la sèrie aquella danesa. Un nen adoptat per uns superrics, que ell des de petit, ell nota que no és bona persona, que a més és un diàleg molt impactant, bueno, és un spoiler, però és igual, un diàleg molt impactant que diu al final de la pel·lícula, diu, jo sé que no sóc bona persona. El diàleg aquest l'hem de penjar. El diàleg aquest l'hem de penjar. Ja sé que no sóc una persona, no sé si sortirà perquè és dels últims capítols, diu, ja sé que no sóc una bona persona, però tinc l'ambició de ser-ho i d'intentar ser bona persona i ser el millor. I per tant, el seu somni és ser el president, la cosa és... Ah, sí, aquell del que em vas dir que era delegat de classe. Delegat de classe, vol ser el president de l'institut, de l'associació d'estudiants, no sé què tal. I tota la campanya que fa és brutal. Sí, t'està agradant molt. No, moltíssim. No, m'ha agradat moltíssim. No, avui acabaria de veure-la, que són 8 capítols, jo he estat 8 hores des de divendres ençà veient-la enganxadíssim. I la sèrie es diu? The Politician. The Politician. A Netflix des del divendres passat. I aquesta és la sèrie que tu recomanes. Però la recomano moltíssim. The Politician. I per casualitat, i no sé si és casualitat, però la que vaig recomanar la setmana passada, que era Pous, que era l'època de Vogue, de la Madonna, que va començar sí, dels anys 80, qui són els productors de la sèrie? Els mateixos. O sigui que encaixes. És com si paguessin en casa, no veure. Jo no sé si són sèries fetes per aquest públic. És que a veure, són pel·lis que simpatitzen molt, i a més si per a la trama hi ha personatges. Sí, segell de qualitat, qui són aquests productors? Els mateixos de Glee Club, que és aquell institut, un d'ells és molt gay, i llavors tot és molt, fan musicals, fan aquesta cosa, hi ha una barreja molt del punt de vista aquest del que seria el rotllo aquest de l'Amèrica mala i l'Amèrica bona, com molta ironia, però a la vegada molt afecta pels personatges. O sigui, està molt bé. Llavors, per tant, hi ha moltes representacions sempre de lesbianes, transsexuals, homosexuals, de la llibertat sexual una mica. Molt bé. Molt bé, va. Traiem-li quota de pantalla o de micro al Ramon, que porta molta xerrameca. Ah, Andreu, dispara, quina sèrie ens recomanes tu? Més que recomanar-vos, són les sèries que estic veient. Que i ara què estàs veient? Vaig a remolc de l'Oriol Garriga. Sí. I he estat veient un parell de sèries. Les recomanes les dues o te'n guardes una per dir 15? No, perquè d'aquí 15 dies vés a saber. Vés a saber què? On estaràs? On estaré o quina sèrie estaré veient o d'això. Doncs vinga, va, dispara les dues sèries que... Les estic veient mal vistes, les sí? dues. Una és una sèrie absolutament psicodèlica que es diu Dirk Gently. És com el nom del personatge, Dirk. No? Dirk. Sí. Com el Dirk Trace, ah no, com el Dirk Trace, sinó Dirk. Que es diuen els detectius. Què vol dir Dirk? No ho sé. Els detectius holístics, agència de detectius holístics. Holístics? Sí. No sé què us puc explicar. És resulta que amb un multimilionari li han segrestat la filla i el protagonista, que és el, no em surt mai el nom, el que feia de Frodo. Ah, sí, l'Elijah Wood. L'Elijah Wood, doncs es veu implicat amb la desaparició i comencen a aparèixer una sèrie de personatges molt fantàstics que intervenen amb tota la història. És difícil d'explicar perquè és que passen coses absolutament inversemblants. O sigui, l'únic que sé és que els guionistes, o sigui, segurament, probablement es drogaven mentre escrivien els guions i que s'ho devien passar fantàsticament bé. És una sèrie d'aquelles que vale tot, no? Sí, tot, absolutament. Deus ex machina, no? Que de cop i volta és aquells finals o aquells girs canvien de dimensió o algo, sí, no? Sí, sí, és que no ho sé, vull dir, si aquest tipus de sèries us interessa, jo agraden, això. Doncs això, i l'altra és una sèrie de 4 capítols que a mi les sèries curtes m'agraden, perquè sí, si no sempre et quedes a mitges, merres, sí. Que es diu Collateral, és una sèrie sèria, exacte, o sigui, és una sèrie sèria, i en certa manera dura, però ben feta. Thriller polític, com un thriller un polític. Un thriller, no polític. Sí, sí. Sí, anglesa. No, de la BBC americana. BBC americana? Es veu que sí. Sí, caram. Sí, em parlo com si ho hagués sabut sempre. No, m'acabo d'enterar aquesta setmana. Bueno, està bé, està bé. Uh-huh. Collateral. Amb l'actriu de... la Carey Mulligan, la noia d'Education. Una canalla que va tenir molt èxit fa uns quants anys, i ara està aquest any. De fet, això, també una pel·lícula que també va sobre l'esclavitud dels negres, també Netflix, que no sé com es diu, que la van nominar a l'Oscar Director Secundari l'any passat. Però, i tenim la cançó de la que surt a la pel·lícula, a la meva sèrie, a la sèrie meva, que vaig descobrir una cançó de la Joni Mitchell. Això es ve ara, no? Sí, bueno, si la posem ara. Sí, clar. Vale, aviam, una cançó en un moment de la pel·lícula, perquè es vegi. Ens estem allargant moltíssim fins ara, eh? Estem fent una moviola de campionat. Però llavors què ens queda, si ja no ens queda gairebé res? Plaques de carrer, ah, vale, ens queda sí, el sopar de duro. El sopar de duro, si no avui no el fem. Ja heu està. Comentat la jornada d'avui, ja? No, encara no. Com per sobre. Val. El què? La jornada d'avui. El què diu el d'octubre. Molt bé, nano. Ah, sí, una mica sí. Mm-hmm. Bé, volem fer col·lateralment, doncs... col·lateralment com la sèrie. Bueno, el cas, que he descobert la sèrie aquesta del Ryan Murphy i el Chuck Palahniuk i el marit de la Gwyneth Paltrow, per dir-ho així, no, que és així perquè estan casats, surt en un capítol, en el primer capítol hi ha un moment donat que ell canta una cançó, val, el protagonista, que és un noi que ho fa excel·lentment, i llavors canta de puta mare, igual que els actors de Glee, que va tota l'estona van cantant, és que Glee la recomano també. Llavors aquesta cançó que m'ha servit per descobrir la Joni Mitchell, que és una cantant que jo la conec de nom, que sé que era famosa als anys 70, i aquesta és una de les seves cançons més famoses, que és River. A veure, Oriol, el que ens ha portat aquí, a on som ara, és el Ramon, o sigui que si ara ell està expansiu, li hem de donar espai. Sí, sí, sí, sí, sí. Estic totalment d'acord. Ell és l'ànima de la migdiada. Reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to fly oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my thank you. He tried hard to help me, you know. He put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle. I'm selfish and I'm sad. Now I've gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Cançó emotiva. Sí, molt sentida. Doncs seguim amb la nostra història. Correcte. On estem? Aquesta que he fet ara és la meva pesca d'aquesta setmana, que ha sigut la pesca de la cançó dintre de la sèrie. Sí, vols canviar? Ah, bueno, sí, perquè l'altra és una pesca que he fet perquè, com a pesca solitària, com que això era la banda sonora de la cançó, de la sèrie, però... Ma chambre a la forme d'une cage. Hem de recordar que la sintonia de la pesca és simpàtic, de Pink Martini. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fuis. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne bueno, anem per les pesques, no? La primera, la teva és River. Sí, perquè l'altra si tenim temps la fiquem després, però no cal, perquè no... Anem una mica tard, doncs són les 7, no, bueno... No, fem perquè a més tenim bastantes peticions, o sigui que no... Vale, jo me n'havia baixat dues, tenint en compte que l'Andreu no venia i que el programa es faria curt i tot plegat, però el programa s'està fent molt llarg. Llavors tinc dues cançons, una cançó més comercial i una cançó menys comercial. No, fica la que, has de ficar la més emocionalment, la que emocionalment et... T'equivoques, per això. Per què? Perquè se'ns està fent curt el programa, aquest és el problema. No és que se'ns faci llarg, és que se'ns fa curt. Se'ns fa curt, sí, sí. Si som estrictes amb el llenguatge, se'ns està fent curt. Doncs tinc dues cançons, una cançó que he pescat i que heu sentit tots a la televisió, si és que mireu la tele, concretament a TV3, que per no presentar per presentar la temporada han posat una cançó d'Amazoni que jo no coneixia, que es diu El Purgatori i que recomano a tothom, doncs ja està. Que no la posarem perquè és, bueno, és coneguda. És coneguda, si mireu TV3 doncs més o menys us en podeu fer la idea. I en canvi he pescat una cançó, com deia, com diu l'Andreu, que els amics són les influències més determinants, doncs en aquest cas això m'ho ha passat un amic, i és una petita perla que pot ser que no us agradi, però la trobo fenomenal. O que us agradi. I estrident i contundent i superpotent. Dale, güey. Això es diu Salvatge Cor. No em facis dir aquest grup. Fa la pinta que siguin de ses illes per la pronunciació. I la cançó es diu Conferència d'Histèria Contemporània. Ah, el títol de la cançó m'encanta. Doncs això sona d'aquesta manera. I us diré una cosa. No tenim tele, tenim radiotrama. Puja l'escala tu del cim i quan davalla, davalla l'infini. Puja que puja l'escala tu del cim i quan davalla. Bravo. Caram. Superbona. Com se't queda el cos després d'això? Ara, home. Histèria. Ara. Estic travessant un quadre d'ansietat. Per fi sortim del pop lànguid. Per fi sortim dels guitarrons. És que per, he pensat, després de la setmana passada que vas posar els Lemonheads i el Bruce Springsteen, hem de canviar de registre. M'agrades, t'estàs sortint. Hem de tornar a la Salve Rociera una mica, no? Bueno, sí. No. Sí, és la mateixa línia. És la mateixa línia. Salve Rafiera. Que la Salve Rafiera, això. Això, quina altra cançó vam posar? Sí, home, sí. Home, Oriol. Azúcar Moreno. Azúcar Moreno. Bueno, cadascú té els seus patrons de classificació. Exacte. És una línia que fa zig-zag. I tant que fa zig-zag. Fa zetes, fa Montserrats. Va fent Montserrats tota l'estona. Però boníssima. Fi, gràcies. A mi m'ha encantat. Gran tema, sí, sí. Salvatge cor, el nom sí, del grup. Sí, i això, bueno, com deia el Ramon, no has dit qui te la va recomanar. Me l'ha recomanat el Víctor Rosique, àlies Rossi. Gràcies. Era un oient habitual de Ràdio Rectoret, que va ser el que ens va descobrir Xerim Arasté. Ah, mira, que l'altre dia parlàvem d'ell. L'altre dia en parlàvem, me l'has de posar algun dia d'aquests per anar-lo descobrint, perquè reconec que no l'he escoltat suficient. Qui, el Xerim? El Xerim. Collons, però si el vam posar milions de vegades a Ràdio Rectoret. Ho sé, i no em despertava una gran simpatia. No, jo recordo que no... Però crec que era de reconèixer que... igual, li has de donar una segona oportunitat. Sí, més que una oportunitat l'he d'escoltar més perquè sembla un personatge interessant. Sí, és particular, eh? Uh-huh. Peculiar. Bueno, i tu què ens has portat, Andreu? Doncs mira, l'altre dia amb el Ramon estàvem escoltant Ràdio 3, aquesta gran font de cultura i sabidoria. Després de la migdiada. I estàvem escoltant un programa que es diu Alma de León, perquè també podem fer recomanacions. Està molt bé és que ràdio. L'Andreu es coneix tant la programació. La programació que se sap el nom del programa, jo no em vaig ni enterar. Jo escolto Ràdio 3, però vull dir, no em sé mai cap és que fan mil programes. Clar, cada hora un. I els cada setmana canvien. Però a més els noms dels programes sempre són molt macos, cada presentador té la seva veu. Jo al Ràdio 3, no hi ha anuncis, no hi ha notícies, o sigui, bueno, notícies, per exemple, si entrevisten a gent, sí, però vull dir, és un món a part, o sigui, és un món a part. És la música, és la cultura, és el referent. I escolteu, la Ràdio Nacional, Sí, per això. Sí, bueno, la volien tancar. Jo ja vaig dir-ho fa anys, ara que estem aquests anys polítics, jo deia la meva pàtria és Ràdio 3. Exacte. Perquè les coses poden estar com estiguin, però Ràdio 3 possiblement és la millor ràdio de l'estat. Ahir vaig sentir una cançó en català. No sé d'aquí, perquè també una sí, nova. Era posen, una... Sí, posen. No tenen cap mena de prejudici, com nosaltres. Sí. Doncs això, amb el Ramon escoltàvem Ràdio 3 i Alma de León? Sí. Alma de León, bueno. Veníem de Sonideros, sí. Vull dir que no és que anéssim a escoltar aquest programa, ho teníem posat ja de fondo. I vam sentir, és un programa de música jamaicana i d'arrel jamaicana. Ah, sí? Només posen... Sí. Alma de León, sí. És no sé quin dia del cap de setmana. Diumenge. Veus, diumenge. I no sé si dissabte a la nit també. I vam descobrir un músic jamaicà que té una trajectòria ja de dècades. Vam veure que tenia 67 anys. És de l'any 51, 70, em sembla, nascut. 60, exacte, 69. O sigui, i possiblement segueix en actiu, vull dir, aquesta gent és que és increïble, el de Jamaica. I és un home que es diu Horas Andy. Com que l'acabem de descobrir... Sí, Horacio. Horas. Sí. I Andy d'Andrés, no? D'Andy Lucas, no, com Andy Lucas. Com Andy Lucas. Horacio Andrés, no? No. Ah, potser sí. No, perquè Andy no és d'Andrés, ni d'Andrew. Andrew, potser ve d'Andrew, no? Andy no ve d'Andrew? No. No. No. Com ho saps? L'Andy Lucas, per Andy exemple... Andy és un altre nom, si no hi ha la R. No, però per exemple, l'Andy Lucas, es devia dir Andy, sí, li va ficar així, l'Andy Lucas, el nen aquest, el del grup espanyol. Andy, de què deu venir? No sé. D'Andrew, no? Potser no. No ho crec, Bueno, és igual, en tot cas. En tot cas, sí, que vam sentir una cançó que ens va agradar i vam dir, això és una pesca. Però per tant pots ficar qualsevol cançó que trobem. Posem una cançó que hem trobat, que no té per què ser la mateixa. No, clar, segur que no. No, i que no ho sigui, millor que no ho sigui. He vist que la portada és d'un dels discos primigenis, perquè... Vam veure que tenia molts canvis de look. Exacte. Canviava molt. I en aquesta portada surt molt jove i molt guapo. Doncs Horas Andy amb el seu Skylarking. Sona... D'aquesta manera. He de voler dir-la. directly from Sabadell, el Vallès, Catalunya. Radio Trama, Radio Trama, Radio Trama. Bribo. Pull up, pull up. Come on, come on, Andrew. Listen! Time for no reggae style. Rocksteady. So if you keep on doing what you all are doing, you will peace, end up, love, up in chains. Redemption. Begging you at dancing, sir. Can I tell? No, can I tell? So if you keep on doing what you all are doing, you will end up, up, up in chains. So if you keep on doing what you all are, the skylarking, the skylarking, that's what C-A. You do today. Ei, Andreu, com ens agrada que ens posis aquests coros. Bravo. Mira, és inspirador, és inspirador. Però si la algo... veu, voleu dir que era ell? Semblava una veu femenina. Sí. No, oi que sí? Però és que... No, perquè si és quan era jove, no? Sí, sí, sí, tenen aquesta capacitat com de modular. Com d'escoleta Montserrat, sí, sí, de fer aguts. Molt interessant, molt relaxant. Aquí ens sí. hidratem els tres a la vegada. I passem al plaques de carrer, que... tenim una cançó d'un artista sabadellenc per encapçalar la secció. Obrim secció. No és altra que l'Albert Pla amb una cançó que es diu Carta al rei Melchor. Mi majestad, espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad. Pero mi deseo es casarme con su hijita majestad. Quizás sea una osadía pedir la mano de su hija. Y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme ni quiero palacios ni pajes ni yates, ni quiero ser duque o tener chambelanes. No deseo aprovecharme ni robarle nada, es cuestión de amor. Que estoy loco de amor por la princesa majestad. Entiéndalo, rey mío, por favor, compréndalo. Que sea soberano, supongo que será humano. Como el resto de sus siervos también tendrá sentimientos. Yo sé que vos realmente también os cagáis y folláis y sudáis como yo, esto real, así pues présteme un poquito de atención. Le hablaré francamente, frente a frente, majestad. Quizás yo no sea el yerno que soñó mi majestad. Nunca tuve dinero, ni soy conde o caballero. No llego ni a Hidalgo, ciudadano raso. Mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. Sería mentirle si digo que tengo respeto por la monarquía. Siempre me he cagao en las dinastías y en las patrias putas, las banderas sucias, los reinos de mierda y en la sangre azul. El real decreto del corazón, mi majestad, que me arrastre y que reniegue por amor, mi majestad. Pues si la fe mueve montañas, el amor remueve el alma, y hasta el ser más consecuente ante el amor pierde su honor. Yo por amor soy capaz de mandar a la mierda mis firmes principios de republicano. Cambio de camisa y rindo pleitesía a la monarquía. Que viva el amor que me convirtió en su esbirro majestad. Solo pensar que quisiera y ser mi suegro majestad. Yo ya le adoro y hasta le beso en el culo. I com de canta, i de, com de trobar, jo aquest duc d'aquesta sí, sí, vestit amb el... La capacitat de tenir un llenguatge hiperpropi, de dir-ho... I anar per lliure total. Exacte, de dir-ho tot pel broc gros i a la seva manera. Brutal. Estimem el Bergó. Un orgull de ciutat. Mm-hmm. Amb Enrique Morente de fons. Su sumiso esclavo, su obediente criado, su subordinado y de voto lacayo. Bé, doncs aquí ha estat aquest tema de l'Albert Pla, Carta al rei Melchor. Molt, queda molt actual, que escrivim, queda molt actual, però és del llunyà i esperançat en aquell moment, 92. Imagina't. Del 92, tio, que fort. L'Albert Pla no és que vagi per davant, és que està en una altra... Està ja en la dimensió. No és un tema de temps. Jo tinc, si ens queda temps, dues cartes que ja pot ser quina llegeixo, sinó de les que escriu de tant en tant al diari o al públic com digital, interessantíssimes, d'Albert Pla, pels temes que es corren avui en dia. Exacte, jo també les he llegit. I el perquè avui el Plaques de carrer va molt amb el que estem vivint, de manera críptica o no. La cosa és, avui he triat tres carrers places de Sabadell. Carai, estàs a dels que, sí. Perquè estan units com els, com els tres reis. Tres en ratlla. Els tres en ratlla. Tres units, a més, sí, fan fletxa, realment. Si tu, quan pensem llavors tots en el mapa de la ciutat... Ah, sí. Geogràficament fan fletxa. Geogràficament fan fletxa, o sigui, es troben. Ramon, és la que tot és, això ho hem d'apuntar, bueno, no, eh? Un és una plaça... No, fan, bueno, ja veureu les coses que fan. Hem de fer un llibre. El cas, un llibre que es digui plaques de carrer. Tots sabem, a més, com que tots hem viscut la situació que portem des d'una setmana i alguna cosa, sabem algunes de les carrers dels que parlarem. Uh-huh. Per tant, el que vinc a parlar és dels canvis de nom d'algunes places i carrers de Sabadell. Que han d'uns passat anys ençà. Exacte, dels últims dos, tres anys ençà. Sí. Des del govern municipal, que ens interessa, que ens va agradar, sí, que hi van haver una sèrie de canvis molt interessants, sí, com també tots els deportats, Novell, tots els sí, que estan, que els podem trobar al carrer, com passa a totes les ciutats normals d'Europa. Tot arreu que deportat pel nazisme o pel franquisme estan ara als carrers marcats. Doncs el que està molt... Bueno, ara explico la cosa dels places. Una, que finalment es diu carrer de la República, és el que, estant de què, hi havia un carrer important a Sabadell, que era l'Alfonso XIII... Sí. El de Donde vas, Alfonso XIII, aquella pel·lícula del Destape, no. Bueno, és igual. No sé si el Destape, és que no sé, és una pel·li espanyola dels anys 70. Donde vas, Alfonso XIII? No sé si és el 12 o el 13, però el 13 va ser aquell de l'atemptat, però que no pintava. Home, mai, finalment està bonic. Podria ser diguem, qualsevol entre 12. I sabeu quin és el carrer que estem parlant? És el que sempre havia sortit als catalans abans, era el carrer que dona entrada a la Rambla, o sigui, el de la faràndula. El de la faràndula, d'acord? Vale? Ara és carrer 13. De la República. Doncs després, l'altra plaça, a la que volia donar nom, que a més és la que sí que havia tret en principi, aquesta, sí, que era un altre alcalde que hi va haver a Sabadell, que és la Antoni Llong, que és una plaça que no la ubicareu tots, que és just quan surts de la Renfe, sí, tot des dels de la Renfe, el que trobes. Aquella que és aquella espècie d'aquell passeig pendent i amb aquelles sanefes que fan, que és com que van cap al precipici del túnel de cotxe, està boca al precipici del túnel. I llavors allò és la plaça Antoni Llong. Bueno, aquesta és la que van demanar, que... aquesta és la que volien que fos, els de la CUP, a la Crida, tots volien que fos plaça 1 d'octubre. Ah, amigo. Però els familiars de l'Antoni Llong van replicar i van dir el nostre avi o besavi, sí, o no sé què, va ser un alcalde important que va portar coses. Ell només va estar de president, ara ho veuré, de president, d'alcalde, 4 anys, entre els 60, bueno, i entre els 60... Aquests últims van estar-hi dos cada un, eh? Sí, sí, per això, exacte. Vull dir que aguantar 4 anys... Entre els 60 i els 65. I el cas, en aquell temps va ser quan van decidir soterrar la Gran Via als trens... Sí. I van haver-hi les riuades del 62. Carai, per tant, sempre que es van superar bastant bé i van decidir diverses coses, per tant, i va fer prisos de construcció social. Entre la Gran Via i els aiguats, Sabadell va quedar fet una merda. Bueno, eh? Sí, sí, total. Déu-n'hi-do. Bueno, no, però la Gran Via feia falta per anar amb cotxe. Sí, sí. Bueno, el cas que Convergència es va retirar de demanar el nom del canvi de carrer, per tant segueix dient Antoni Llong. L'altra plaça que havien demanat primer també els de la Crida que es canviés, que va ser que llavors hi va estar d'acord, que era Plaça Espanya, però Plaça Espanya, que és dels llocs de Sabadell on més banderes d'Espanya hi ha, realment hagués sigut molt polèmic que la Plaça Espanya es digués Plaça 1 d'Octubre, sí. I la que sí que han canviat el nom és d'un alcalde que sí que la gent ha estat més d'acord amb que era franquista, perquè estàs aquest sí que va estar la friol de la tercera plaça de les tres que estaven, exacte, el tercer carrer que vam parlar, que és del que ens importa, perquè és on tots els nens, els que teniu fills i els que no sobretot els que teniu fills, és una de les places on més gentrificada, que els nens van al sortir de l'escola, que és la que es deia Antoni Marcet, que va ser un alcalde clarament franquista, sí, perquè va ser el període heavy, que va ser entre el 40 i el 60, que ara és de les dones del tèxtil. Plaça de les dones del tèxtil. Jo sí, he de reconèixer que li segueixo dient Plaça Marcet. Jo també, clar, és que les dones del tèxtil queda molt llarg, però és que a més fa mesos que se li diu. Sí, jo vivia, però ni m'hi havia fixat. Que la placa del carrer havia canviat. Jo també, jo sabia que li volien canviar el nom, però no m'havien enterat de quin nom li havien posat. Jo m'he enterat ara del nom. És definitiu, o sigui, s'ha canviat segur. Home, segur, perquè sí, quan parlen de la plaça, quan hi ha hagut les atencions, passen de parlant de la plaça... Han canviat la placa de carrer. La placa, exacte. Mai més ben dit. Doncs aquestes són les tres... les tres places. Sí. Molt bé, em sembla fantàstic. Bé, doncs sembla que hem enllestit plaques de carrer, tu, sí, mira, bastant, tant que dèieu. De manera bastant rapideta. Sí. El que vulgui més informació, que vagi a Wikipedia. Exacte. Clar, perquè d'Antoni Marcet només puc dir que era possible, vull dir que em refereixo a l'Antoni Marcet, sí que tots els grups municipals van estar d'acord. L'Antoni Marcet queia cap a l'altra banda, sí, no? Sí. En canvi, el Llong... Tampoc no ho conec en profunditat, vull dir que disculpeu les imprecisions. Quina secció? Epa, aquesta ens agrada. És la mala. Cachito, cachito, cachito mío. El qüestionari. Pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo. Bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito. Y yo siento muy bonito al responder que porque eres de mi vida. Bueno, aquesta secció és la del qüestionari, sí, que la setmana passada em vaig encarregar jo i vaig atracar a punta de pistola a la meva parella, a l'Àfrica, i aquesta setmana no tenim... Oh, sí? Puc provar a fer una trucada? Bueno... La trucada és més divertit. Volem la trucada i si no... Si voleu, no? Si teníeu una idea... La idea era anar entre nosaltres. Carai. Jo, de fet... Jo, de les tres jo la vaig, vegada. Vaig quedar bueno, per no, fer... Ens queden... O sigui, tenim tres comodins. Un és fer-te el qüestionari tu, Ramon. L'altre és fer-te-la tu, Andreu. I un altre és fer-me-la a mi. Jo vaig quedar per fer una trucada. Si voleu, provem de fer-la i si no surt... Com vulgueu. Què preferiu? Fes la trucada, que és divertit. Has d'enxufar el mini-jack. Que algú m'obri el qüestionari al seu mòbil. Aquí el tens. No ho puc fer. Per què no? No, perquè aquest mini-jack no entra al mòbil. Mmm... Si truques des del meu... Ah, però com sabrà, però explica-li. Aviam, li vaig a dir que el truco des d'un altre mòbil. Escolta'm una cosa, me n'ha quedat el qüestionari. Aquí també una. Te l'has emportat. Ah, no, està aquí sota, perdona. Això són coses del directe. A tu lado yo no sé lo que es tristeza y las horas se me pasan sin sentir. Sí, no, que no la cabeza. Y lo único que puedo es repetir cachito, cachito, cachito mío, pedazo vale. De cielo que Dios me dio. Anem a provar, va, anem a tirar-nos a la piscina. Ah, bendigo la suerte de ser tu amor. I en aquest precís instant en el que s'acaba la cançó de Nat King Cole, anomenada Cachito en castellà, passem a la trucada per fer el qüestionari. Trucada de la que se n'encarrega l'Andreu, androide. Però jo el sentiré. Has de posar l'altaveu. Com has de posar l'altaveu? Has de posar l'altaveu, manos libres. Ah, clar. No xuta això, eh? M'ha penjat. Vale. Doncs res, ja el trobarem en un altre moment. És una mica, sí, a salto de mata. S'havia de provar. Clar. Què fem? Qui vol ser encastat? El Ramon? Fes-m'ho a mi. T'ho fem a tu? Sí. Doncs comencem amb la primera pregunta. Ho faré curt o llarg, depèn del que... Bueno, no, ho farem normal. No, vull dir les respostes, em refereixo. Tu mateix. Què et preocupa? Em preocupa... políticament la situació que estem vivint ara, políticament perquè s'ha convertit en personal. Bueno, abans ja era personal, però a nivell com dir-ho, a nivell de social, que tu tens unes idees polítiques de i socials, de context, i estàs tu implicat, social. I llavors, quan ja es converteix en personal perquè t'arriba a afectar amb amics teus, directament en el teu cercle, ja de i veus ja la manipulació informativa aplicada en aquesta situació informativa és ja, és i política. Ja, i polític, informativa i política, exacte, informativa, clar, sobretot política. Però vull dir que és com que et sents ja en aquest moment Matrix de no, Matrix no, perdona, perquè Matrix seria voler dir ja com una tercera dimensió, no. Com un moment de que estàs que estem molt lligats de peus i mànigues. I que jo realment cada cop tinc menys esperances de perquè veus que Europa tampoc comenta, no sé com dir-t'ho, ho trobo un atropello. Efectivament. No, sí. No entenc com amb aquesta llibertat, perquè em refereixo, ningú a Europa no controla sempre, perquè a més els temes de terrorisme, a més venim d'on venim ja el terrorisme, que és una cosa mundial avui en dia a partir de l'11 de setembre, em refereixo, hauria d'estar com si de cop Espanya està, volguem dir, aquí hi ha terroristes, de cop algun organisme europeu de seguretat hauria de veure de què estem parlant quan estem parlant de terrorisme, saps què vull dir o no? Sí, és... Un marcar el que és terrorisme i el que no és terrorisme, perquè ens que em sembla que... Bueno, i aquesta mena de gran germà, perquè... no hi ha fets consumats. No, sí, per això, sí, exactament. Exactament, gran germà, com el Minority Report. Hi ha una, podem acceptar que hi hagi una sospita. El que no podem acceptar és que veni una sospita s'actuï de la manera que s'ha actuat. O que sense sospita s'actuï com s'ha actuat. Sí, això no ho sabem, o sigui, no ho sabem ni fa falta saber-ho, però... amb els precedents que hi ha, que no n'hi ha, almenys en aquest moviment sí que hi havia hagut terra lliure en el bueno, seu clar, moment, però això estem parlant d'una altra onada, exactament. O sigui, d'un altre temps diferent. En l'independentisme, llavors sí. Aquesta gent ja estan en presó preventiva i ja no sabem quant de temps pot passar. I els casos anteriors, o sigui, no han aconseguit, la policia no ha aconseguit ni reunir proves per arribar a judici, pel que he sentit. Ah. En els anteriors, en la noia aquesta confinada. Ah, vale, la que va estar al seu poble. I d'altres, o sigui, que clar, fa una puta de socarrim. Sí. Bueno, això pel que fa a nivell polític. Sí. I a l'aquest preocupar-me preocupa? Polític, ja em preocupa el que em preocupava fins a aquest moment, que era la vida en general, el futur, el laboral, què faré de tal, no sé quan... Ara com que m'he preocupat més per això, de com m'he centrat més en la meva vida. Sí, ja no et preocupa tant tot el que seria el futur... No, perquè veig que les preocupacions acuciantes són tan determinants, em refereixo, a vegades també pot venir aquí una trucant de matinada i de cop ja el terrabastall, em refereixo, de cop pot ser ja... Doncs per tant, aprofita el que... Carpe diem. Aprofita el que tens i sigues conseqüent amb els teus... O sigui, em refereixo, aprofita la sort que... Jo és que sóc una persona bipolar, tot sigui dita, i llavors tinc dades d'etapes de pujades i de baixades, i quan estic baix no aconsegueixo aprofitar les moltes sorts que tinc. Jo soc una persona molt afortunada en aquesta vida, tinc molta sort amb la família i els amics que he tingut, però jo hi ha vegades que no tinc ni tenir aquesta ajuda, aquesta gran coixí d'afecte i de tot intel·lectual, no aconsegueixo remuntar el d'allò. I llavors el que passa que, per el que sigui, quan hi ha alguna altra situació, com per exemple ara aquesta, fa que potser vegi més clar, i de cop hi veig una mica més clar. Què t'agrada? Moltes coses, tot. Viure, la vida al cine, parlar amb els meus amics, menjar, el sexe. Viatjar, el fer l'amor, intentar enamorar-me, no conèixer gent, passejar, les música, decorar, penjar quadros, no sé, moltes coses. Vestir-me, desvestir-me... Fantàstic. En públic, en privat. Ets dretà o esquerrà? Escric amb la dreta, però sóc d'esquerres de tota la vida. Què menges? Tot el que puc i més, i em van alimentar molt bé ma mare quan era petit, perquè era amb alguna cuinera excel·lent, la meva àvia també era una bona cuinera. Llavors ma germana, ja a la vegada que jo encara tenia els fruits de la cuina de ma mare, també vaig gaudir dels fruits de la cuina de ma germana, perquè vam anar a compartir junts pis quan érem estudiants d'universitat. I llavors, un cop ma mare també es va morir, ma germana ha seguit cuinant i cuina molt bé. Llavors també el Penny s'ha incorporat també a cuinar i també cuina molt bé. I tu també cuines bé. Jo no cuino gens. L'altre dia li vaig fer una pasta fresca, però la pasta fresca, que era bona perquè és aquesta d'Aldi, que està bé, i la salsa una que venia, però vull dir que això vaig cuinar. I una pollinyó amb la planxa, te'l faré. Una cosa és que cuinis ràpid, però quan has cuinat una mica, has cuinat bé. No, perquè quan experimentàvem amb les pastes, havia fet pastes a vegades que portaven raïm o maduixa, junt amb ceba, sofregit de tomàquet. Bueno, que no, que jo. Que jo com a cuiner no, molt limitat. Pasta fresca d'aquestes que només has de saber el minutatge. El minutatge, perquè són bones, bueno, perquè van rellenes. I barrejar-la amb pasta. És igual, una mica. Ja t'ho dic, ara. És que ara m'he ficat una senyal de trànsit allà per estar atent al del foc, perquè se'm va el vaig deixar. Bueno, en fi, que vaig tenir un problema amb l'olla l'altre dia. Però era diumenge. Boníssima. Sí, era bona. Era bona. La pasta va quedar bé. Què on més? Vas? On vaig? Ara espero anar... encaminar-me cap a un futur conseqüent amb els meus actes i sense ser una molèstia pels demés. O sigui, vull arribar a la serenitat, però actiu, feliç. Vull ser un home madur, feliç, implicat, i a la vegada... Vas cap a la felicitat. Sí, vull anar cap a la felicitat. Però una felicitat que no sigui, com es diu això? Eufòria. S'ha d'anar eufòric, com... Expansiva. Suïcida, saps? Una felicitat més conscient. Què escoltes? Ràdio Trama, la migdiada, Ràdio 3, i llavors quan m'agafa aquests moments meus que jo estic molt content, perquè jo quan estic deprimint no escolto res, ara fa una setmana i mitja que he començat a tornar amb Ràdio 3 un altre cop i he recuperat. Clar, junt amb aquests fets que han vingut, dic no escolto les notícies però escolto Ràdio 3 i m'he anat també reanimant. I llavors, si no, quan ja agafo el moment que jo estic animat, amb el YouTube vaig escoltar amb Fito Páez, Madonna, Miguel Bosé, Violent Femmes, L'altre argentí, exacte, el Charlie García i poc més, el Sebastià, aquest que vaig descobrir el portuguès aquest any, que el que va guanyar l'Eurovisió fa anys, el Sebastià Salgado, que no sé què, i poca cosa més. Vull dir que realment sóc molt limitat. Sort de Ràdio 3. Vas donant voltes sobre el mateix. Sobre el mateix. Balles? M'encanta ballar. Sí, junt amb menjar, fer l'amor i parlar amb la gent i tal, és el que més m'agrada fer. Jo puc donar fe, eh? Gràcies. Jo també, eh? Sí. Que se'm nota que bueno, que et mous de seguida i que, bueno, hem compartit hores de discoteca i m'entrego. I, bueno, sí, ets un bon ballarí. I tant. Com et desplaces? A peu, perquè tinc 42 anys quasi bé i no tinc carnet de conduir ni estic apuntat a l'autoescola. I vaig a peu, i molt amb tren i autobús no tant, però vull dir tren. Soc molt d'anar a peu i amb tren, m'encanta. I fa un temps? Rodalies. I amb bicicleta, que no em va agradar molt anar amb bicicleta. Aquest any he tingut un moment que he anat 4 mesos amb bicicleta. Què t'ha passat amb molt la bicicleta? Sí. És com curt, m'ha agafat un altre cop por, com que he estat una altra manera baixó que m'ha agafat por. Tot, o sigui, no expliquis el final, expliqueu des del principi. Però és que, m'ha passat que la vaig trobar al Graig, que era del meu pare, em va costar. Mira que ja t'ho havia home, dit. Feia anys que, estava aquella bici que te corria pel Graig. I a la que, però no... a la que t'hi vas posar... Que... no, sí, sí, el primer cap de setmana me'n vaig anar a Can Déu, que és un barri que recomano anar d'excursió, els que som de Sabadell, que jo sí, és el barri on vaig néixer, que vaig estar fent els 5 anys, i és preciós, Planar del Pintor. A més, ja el bosc de Can Déu, allà vaig anar el primer cap de setmana. Ara ja he agafat por un altre cop, és com que em fa por. Però por per què? Lo dels cotxes, la bicicleta, no caure, és que perquè em va... és com curta de, és curta de cos. És una bicicleta que no et va bé. Llavors la porto molt alta de, cilín i per tant no toco de peus, o sigui, no toco de peus a terra si, em deixo anar. Per tant, vull, saps, vaig massa curt. Pues baixa't el cilín una miqueta. No, però llavors doblo massa les cames. Bueno, però hi ha un, hi ha un terme mig, no? Les coses no són blanques i negres. No, necessito una bicicleta més llarga, ho tinc claríssim. O sigui, la meva primera pròxima inversió, com que jo mai tindré cotxe, és quan ja tingui la casa arreglada, el cap arreglat i tal, buscar-me una bicicleta. Això és fàcil. Amb l'Andreu ho parlàvem l'altre dia. Fàcil. Sí, és fàcil. Primer, bueno, arreglar el cap és més difícil, però trobar una bicicleta. Bueno, això sí, es va fent. Per què treballes? No treballo. Fantàstic. I amb això vull dir tot. Estic cobrant, bueno, em vaig a confessar, estic cobrant una cosa que es diu la renta activa d'inserció, que tot ciutadà espanyol i ciutadana espanyola i catalana ho pot cobrar 3 cops a la vida. Si tens la sort o la desgràcia de tenir una valia superior al 33%, pots... empalmar els 3 anys. Bueno, els 3 anys no, perquè són 11. No pots empalmar els 33 mesos seguits. Però m'estàs dient que jo ho podria demanar. No, si no tens aquest 33% de minusvalia, pots fer-ho 3 cops a la vida. Durant quant de temps? No, no, 11 mesos, però dir, hi ha d'haver ser un any entremig. Saps? Per tant, estaries 6 anys per cobrar-ho. Ah. O sigui, pots cobrar 11 mesos, llavors has d'esperar un any. La pots demanar. Sí, sí, perquè això pot demanar qualsevol ciutadà. Es refereixo, és per quan ja has agotat l'atur, has agotat tot. I quan tot. És això? Quan vols dir quan és? Quants diners? Ah, 432 euros al mes. Però aviam, Ramon... jo estic a la tercera, per tant, l'any que ve el juny es goto això. Però tu has treballat. Això és el... sí. I per què treballaves? Perquè s'havia de treballar. Per guanyar-te la vida. Per guanyar-me la vida, sí. La vida o els diners? Els diners. Però a la vegada... però jo crec que, a veure, jo crec que als 40 anys i tot puc dir, em sembla, estic avui, no sé per què m'ha agafat avui, com si estigués al psicanalista. Bueno, clar, és que les preguntes del qüestionari són molt així, per això ens està costant trobar gent, també. Però que jo no he aconseguit ser mai, o sigui, amb 42 anys, no, jo crec que no hi ha hagut cap moment, cap mes, que hagi sigut autosuficient. No és veritat. No. Però tingut... el 100%, mai. El 100% no ho és ningú. No, que sí, prefereixo que sí. Però has tingut feines que t'agradaven. He tingut, això sí, clar, feines n'he tingut, però prefereixo, no he tingut mai uns sous ni unes feines que amb aquells sous, amb aquells suficients diners poguessin jo mantenir-me... saps què vull dir? No he tingut mai com una fe... mai, o sigui, mai he arribat als 1.000 euros. Vale que tampoc he treballat mai a feines de 8 hores seguides cada setmana, però mai he arribat als 8 euros. Ai, als 8 euros, als 1.000 euros. Mil eurista. No he arribat mai a ser 1.000 eurista. Bueno, i estem però arribant. Però has arribat aquí. He arribat aquí. I quan tingui alguna feina, alguna treballaré. M'agradaria treballar per de lo que m'agradi. I a mi, el que passa que has tingut feines que t'agradaven. Sí, però és que a mi m'agraden moltes. Jo tot el que sigui relacionat amb cine, he estat un videoclub 5 mesos i m'ha encantat perquè estava relacionat amb pel·lícules. Vaig estar, el que més m'ha durat, 4 anys a uns multicines d'acomodador, taquillero i palomitero. I llavors això m'encantava perquè podia anar a veure les pel·lícules i tal, això em flipava. Això és possible. I llavors també treballava llavors... en museus, a la Nau Estruc, que era d'art de performance, galeria, que m'encantava, sí, llavors a la galeria també, que a la galeria dels 10 anys, que passa a la galeria, clar, no es guanyen diners, però vaig estar 10 anys a la galeria, però vull dir que això m'ho passava bé també. Clar, llavors no només treballes per guanyar diners, treballes perquè t'agrada. Sí, sí. Que això és important. Bueno, estem arribant al final del qüestionari. Les dues últimes, no? Fas migdiada? A vegades sí, a vegades no. No ets de... De cosa fixa, no. No. Ets més de fer-la cap de setmana, potser. No. Soc més de quan, per exemple, estic en etapes, per exemple, com ara la que estic passant. Ara espero que amb aquesta energia que trobo última, espero ja haver-ho passat, porto, per exemple, dels últims mesos, 2 mesos o 3, adormint a cada moment. O ficant-me al llit a cada moment. O sigui, fent migdiada a tota hora. Per no enfrontar-me, perquè estava com superat per les obres. Estic fent obres a casa, estava superat per les obres i per la vida, pel món, per tot era com un... I quan dorms vestit o despullat? Dormo vestit o despullat, en el llit, en el sofà, dutxat, no dutxat, amb roba... He dormit de totes les maneres. He dormit fins i tot en un container de paper. de l'Ajuntament de Sabadell. Vols explicar la història? I va arribar el camió i jo estava dintre. El paper va caure al camió i jo vaig aconseguir no caure. Vaig fer un trau, 4 punts, però no vaig caure dintre. Un container d'aquests que es giren cap per avall. La festa major del 2005 de Sabadell. Un container d'aquests que es giren cap avall. Vas veure les dents aquelles que anaven triturant el paper? Sí. I vaig treure el braç per dalt, vaig deixar la bossa allà i anava cridant, estic aquí, no sé què. Però no, em sentia clar, que només eren unes persones, només el conductor. Bueno, i aquí s'acaba, ja que parles d'això, això podria ser una ECM. Què és una ECM? Una ECM, ja entrem a la següent secció. Una ECM és una experiència cercana a la mort. És un dels temes del sopar de duro. En sèrio? Well, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Baby, I'm howling for you. Així que tu tens dues experiències cercanes a la mort, Ramon. Una ja ens l'has explicat. L'altre, un accident de cotxe. No, conduint els meus pares, eh? Un accident de cotxe? Sí, un cadet, un Opel cadet. Hòstia, un Opel cadet, això fa molts anys. Sí, el 1990. On va ser això? A França. A França. A prop de Balanz. Què va passar? Va petar el pneumàtic. En sèrio? No, sí, no va ser que veu xocar amb algú? I llavors el cotxe va... Hi havia un poste allò del SOS, el va tirar a esquivar el meu pare, el cotxe va ficar-se de costat, es va ficar de costat, i vam anar de costat per tot el vora viu de... Com a les pel·lícules. El vora viu de l'autopista i vam... Traient xispes. Vam caure al terraplè de... Al terraplè de... I us veu fer mal? No, res. Ningú? Ningú. Però el cotxe, com es diu això, catastròfic? Sí, ai, catastròfic. Catastròfic de tal. Jo estava més o menys fins dia, hasta Mario, perquè jo com a dormir, tant, com llevava... Del d'això, del pneumàtic. Clar, vaig pensar, a quin s'hi quedem? Això és la migdia. Una EPM, experiència propera a la mort. I tu, Andreu, tens alguna EPM? Doncs no ho recordo. No recordo haver tingut cap. Sí, home, estat. Sí. Amb el tractor. Ah, sí. Aquesta és una, sí. És veritat. Se'n va... Sí. Se'n va volcar el tractor. És veritat. Un dia que anàvem una mica de pressa, a fer tractaments, vaig voler tallar camí per un marge i sort de la barra de seguretat, perquè directament, no? Si no m'hagués aixafat el tractor, vaig caure per la banda de baix, o sigui que si el tractor hagués seguit donant voltes m'hagués passat per sobre. És que tots tenim una EPM a la nostra vida. No, esperem que no tothom. Ja has vist que és així. Sí, home, que vols que en digui, tu. Jo, si me les hagués estalviat, millor. Jo ahir em parlava amb l'Àfrica i jo n'he tingut 5. Hòstia, Déu-n'hi-do, no? Collons, nano. La primera, al néixer, anàvem dues voltes de cordó umbilical al coll. Caram. Ja vaig començar bé. Però aquesta no en tens records. D'aquesta no en tinc record, però va ser una EPM. Sí, sí, sí. Tant. Què més? La segona... ja ens en anem a... Amb 17 anys vaig anar a escalar a Yosemite, el Capitán, i bueno, vaig començar a escalar una tirada que estava bastant amunt, sense seguro, perquè no es podia protegir, i vaig pujar uns 20 metres, i quan vaig arribar a una petita repisa, després d'una hora d'esforç, no em veia amb cor ni de pujar ni de baixar. I anava sense corda? No, anava amb corda, però no tenia cap assegurança. Cap? La corda estava d'una tirada llarga? D'una tirada llarga. I de què et servia anar amb corda? Bueno, perquè has de pujar fins dalt i un cop arribes a dalt sí que ja pots fixar-la, llavors pugen els companys. Però no sabia què fer. I de cop i volta m'apareix un àngel. Com? Un helicòpter? Un escalador que feia la via, nosaltres tardàvem 3 dies en fer la via, doncs un escalador que la feia en un dia i el que jo havia tardat en fer una hora va tardar minuts. O sigui que t'acaba d'adelantar, em va adelantar. Em va adelantar i a l'adelantar-me em va agafar la corda, me la va fixar dalt i vaig tornar a néixer. O sigui que si no arriba a passar aquell tio per aquell moment... No sé què hauria passat. O sigui, tu anaves el primer del teu grup. No, sí. No ho sabrem mai. No ho sabrem mai. Sort. Se'm va aparèixer un àngel, eh? Sort d'aquest no client jornet que et vas trobar. Com es deia aquest home? Era un mexicà. Un mexicà ros, un paio molt raro. A més, no feia gens de pinta d'escalador. Un tio així gruixut i... Bueno, però que grimpava com ningú. Que no vegis. Ostres. La tercera. La tercera va ser un dia anant a esquiar. Vam posar els esquís en un porta-esquís d'aquests de sostre, però d'aquests que van a imant. Mm-hmm. Com a imant? Sí. Sí, no són els magnètics. Magnètics, sí. No són els que van fixats als laterals del cotxe, que són sòlids. I això segur? Doncs no, perquè una part de l'imant... No anava a la xapa, sinó que anava al sostre de vidre del cotxe. No va agafar. No va agafar i a mig del trajecte va saltar. Buah. En una autopista. Va quedar al mig de l'autopista, els esquís i un cotxe intentant esquivar-los, va perdre el control, va començar a fer ziga-zagues i jo estava fora del cotxe ja per anar a buscar els esquís. Ah, perquè havíeu parat. Havíem parat al lateral. I el cotxe va començar a fotre bandassos, però venint directe cap a mi. Ah. A una velocitat espectacular. I quan el vaig tenir saltar? Sobre, vaig saltar a l'altra banda del Quitamiedos. Ah. Amb la sort de que el cotxe va xocar contra el Quitamiedos i no va saltar a l'altra banda. Aquest cop sí que té tela. Sí, sí. Però va anar a parar just on eres tu. Just on era jo. Vaig tenir els reflexes de saltar a l'altra banda. Collons, però segons... Sí. Uah, vaig tornar a néixer. Sembles el José Vélez, tio. Qui és el José Vélez? Sembla la pel·lícula de Crash del Cronenberg. Aquella sí. de que mala suerte tengo, poca fortuna. Què és això, tio? Sí, aquell personatge del Força Barça. Del Força Barça? Ui. Sí, aquell canari, però que estava inspirat en un cantant canari. Ens estem anant a los un cantant anaves. Melòdic. Sí, no, que es veu que sempre li passaven coses allà on anava de gira. No, el tinc present, eh? Sí, amb unes ulleres supergrans. És que no me'n recordo. Haurem de buscar-lo per posar-lo en atenció seva. Això de les ulleres supergrans em sona molt, eh? José Vélez. Això de les ulleres supergrans em sona. I la cinquena? Portem quantes? Portem... Quatre, no? Una, dues... El néixer... Falta la quarta. No, aquí... L'escalada. El cotxe. Hòstia, una Formentera. Em va agafar una corrent d'aquestes de mar que te'n porta cap a dintre. Una? Nedant. Corrent de mar. Una corrent de mar, sí. Una ressaca. La ressaca es diu? Sí. Doncs sí. Pues em va agafar i pensava que m'hi quedava, eh? Que anava nedant i no em movia del lloc. I com ho vas fer? Volia anar cap vas a la... Vas fer la volta, no? No, volia anar cap a la platja i no hi havia manera. I anava nedant i em quedava al mateix lloc. I anava nedant i se'm anava acabant les forces. Fins que un moment que vaig decidir submergir-me... i agafar les roques del fondo i avançar agafant-me les roques com si escalés horitzontalment. Però quina fondària? 3 o 4 metres com a molt. Què dius ara? Sí, sí, bueno, anava enfonsant-me, avançava una mica, sortia fora, tornava a enfonsar i anava fent així. I així te'n va sortir? I així me'n vaig en sortir, vaig arribar a la platja. A baix hi havia corrent també. No ho sé si hi havia corrent. Sí, hi havia corrent, clar, sí. Va ser molt angoixant. Les teves són molt fortes perquè han requerit de persona que t'ajuda. Reflexos superràpids i esforç. Sí, sí. Les que portem. I la primera que vas néixer que et va ajudar el metge. I quan vaig arribar a la sorra, vaig trobar un home que també s'havia trobat amb el mateix, el que passa que ell estava ja, que tocava de peus a terra, però estava tan exhaust que no podia sortir de l'aigua. El vaig haver d'ajudar. Bueno, i a més és super... Sí que vas salvar un altre, també. A més és super angoixant perquè no es veu des de la platja, això. No. Tu pots estar-te en un estat de pànic absolut... I es pensen que els saludes. I es pensen que els estàs saludant. Yeah. És una cosa... No la desitjo a ningú, eh? I la cinquena? La cinquena, ja no me'n recordo. Des de luego... Déu-n'hi-do. Has arriscat una mica massa a la vida. Eh? Ah, sí, ja me'n recordo. Ah, veus? Un dia anant amb cotxe, per allà a Girona, un poble que es diu Ultramort, precisament. Ah, sí, sí. És el poble on tenia la casa que va morir el Jaime Gil de Viedma. Doncs pues anàvem amb cotxe amb l'Àfrica i... No sé si teníem un stop, jo crec que no, però era el típic poble que creu en dos carreteres. Sí, una creu. Una creu. Doncs vaig arribar per una de les carreteres i de cop i volta va passar un cotxe, no t'enganyo, si no anava a 180 km per hora, uf. No anava, vull dir... Com una bala. Com una bala. Tan ràpid anava que el nostre cotxe es va moure i tot. I us va passar què, a tocar? Un pam. Per davant o per darrere? Per davant. Arribo a passar dècimes de segon més tard i no ho explico. Mira, amb això m'acabes de recordar... Que vas tenir una EPM. No és meva, però és molt... Crec que val la pena explicar-la. El cantant d'un grup que es deia Spandau Ballet, sí, va tenir una sincronia fatal. Què és això? Una sincronia d'esdeveniments. Anava per una carretera entre prats, uh-huh, que creuava una vessant, suposo que en relativament suau, però de camps amb vessant, amb pendent. Al mateix moment que ell circulava amb el cotxe, havia passat el temps de la sega ja, i hi havia tot de bales d'aquestes rodones que, sí, deuen pesar 2 o 3 tonelades. Tant pesen? Posades als camps, són més altes que tu i que jo. 2 o 3 tonelades, mare meva. Una d'aquestes bales, mandrosament, que reposava sobre els camps, es va deixar anar. Va començar a rodolar. I va començar a rodar pendent avall. I amb el trampolí del camí va fer un salt i casualment va anar a caure al mig de la carretera just en el moment en què passava el cotxe del cantant d'Spandau Ballet. I va morir? I el va matar. En sèrio? Va morir així? El cantant d'Spandau Ballet? Crec que era el cantant d'Spandau Ballet. Està mort, vols dir? Per una bala? Sí. Que home, no, si no és el d'Spandau Ballet, és el d'un grup d'aquests que esposos de... anglesos de l'època. D'aquella època. Sí. Pues mare meva, tio. Bueno, més que cercana quina... a la muerte, és una experiència mortal, però bueno. Total. Total. Bueno, veig que aquest sopar duro... Ha donat molt de sí. Ha donat molt de sí. Jo m'he inspirat i estic pensant en buscar un poema del Jaime Gil de Viedma. O potser ho deixem per un altre programa. No, llegeix-lo. Ja el buscarem, però bueno, però ara fiquem-hi alguna petició, perquè així anem amb cavalcant tot, perquè si no... Ja estem, sí, és que ja estem. Ara ens toquen les peticions. Jo busco el Jaime Gil, alguna frase d'Albert Pla, de les cartes que estan molt bé. No m'he baixat res, m'hauríeu de... Ma liberté? No, però estaria bé enxufar el mini-jack i que se sentin les peticions. La d'Albert Pla, però no l'has buscat tampoc? No he buscat res, nens. Busca la de l'Albert Pla. Tenim el nostre, jo crec que deu ser el nostre oient més fidel des del primer dia, que hi saludem i agraïm. L'Andrés. L'Andrei. Andrei, sí. Quina cançó demana? Espera't que... La Juerga Catalana 2. Catalana 2. Juerga Catalana 2. I mentrestant ja ho poso perquè s'escolti el que diu. El tens pujat, això? Oriol, que està... No. Endavant. No se sent res? No. Aló? Ah, potser és que no funciona el... I si ho poso així pel micro? Home, està... així se sent molt millor. Ja, però no se sent. No vol mini jack. Sentir-se se sent. Això craqueja. Però ets... No sents en cap veu de persona, no? Tu ho estàs tirant? Sí. No ho tens motejat, no? No. No, no. És aquest, oi? Hola, bona tarda, amigues i amics de la migdiada. Vull demanar una cançó per aquest programa d'avui. La cançó de l'Albert Pla, aquesta que es diu Juerga Catalana 2, que està molt bé, m'agrada molt. I no sé si la podreu posar avui, però bueno, jo la demano i ja està. Vinga, gràcies. Una abraçada. Gràcies a tu. Moltes gràcies. Doncs. Gràcies, Andrei. Ens encanta l'Albert Pla, o sigui que i el ens encanta avui. La juerga catalana. La juerga, i si és catalana, millor. Ah, exacte. Vull dir que no en parlem més, tu. Pues sí, però que em fa de temps que no me'n vaig de juerga, eh? Sí. Jo també. Sí, bé. Però bueno, en fi, és que ja tenim una edat. Sí. Ja, bueno, però això no és excusa. Les juergues... No és excusa perquè l'Albert Pla que en té més que nosaltres. Les juergues no sabem, canvien. Les juergues sí, és canvien. La més veritat. Són més de guateque, ara. Ah, de guateque, exacte. De dos a dos. Guateque juerguero. Albert Pla, la juerga catalana. L'hem trobat o no? Hi havia la juerga catalana 1 que era amb el Quimi Portet, no? Atenció. Ah, és això? Ens en anem de juerga catalana. Atenció, habitants del regne. Avui és un dia ombrívol. El reial m'ha condemnat als 12 del patíbul. Que ressonin els timbals des d'Isona a la Bisbal. Sonin caralles i flabiols. Això sí que és una juerga catalana. Vendrà entre una farmàcia per curar-se en democràcia, gotetes d'independència i pastilles republicanes. L'Oriol amb un ull girat, ni estranya del jurat. Doneu-li la medicina, cantava la multitud. Independència, Oriol, ho tens fotut. Desobediència, el jutge va per tu. Els 12 del patíbul, els 12 del patíbul, els 12 del patíbul, ja amb ningú. Ja estan aquí, ja han arribat, estem de juerga i tot el que ara sí serà. Sobre un cotxe de policia i un munt de periodistes i els jardins també s'hi enfilen, sona música festiva. No toqueu les pistoles, que és millor llegir-se un llibre. Es derrumba el castell, tothom es caga amb el rei. Dintre la conselleria hi ha una pobra secretària ballant amb uns guardaespatlles músiques de les Espanyes. Li sembla que ha begut massa, es tira un pet i està borratxa. Diu que l'han fet presonera i fuig pel balcó del darrere. Adiós, querida, vés-te'n a prendre pel cul. Dos Jordis al damunt, els 12 del patíbul, els 12 del patíbul, els 12 del patíbul, i amb ningú. Ja estan aquí, ja han arribat, estem de fora i tot el que ara sí serà. Hi ha infants molt violents, hi ha tietes indecents i tot acaba malament. Cada persona és un vot i aquest vot serveix per tot, perquè et fotin un calbot o t'engarjonin a presó. Surten els 12 al balcó a proclamar la independència, que dura 7 segons, menys que un plat de macarrons. Això és un cop d'estat, això és malversació. Maldita insurrecció, aquesta juerga és un marrón. Supremacisme al borde de la rebelión. Això és racisme. Esto es pura sedición. I doña Inés, que vol ser reina d'Aragón i casar-se amb don Alberto, que és l'hereu de la nació. El Miquel li riu les gràcies, viva la Constitució. 155 combats i aquest cuento s'ha acabat. La reconquista. Ves que venen els cristians. La reconquista. Fora moros i catalans. I aquesta cançó l'acabo perquè vull sonar a la ràdio. Vull pifar el món entero com un cant en castellano. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Tururú, tururú, qui gemega ja ha rebut. Tururú, tururú, qui gemega ja ha rebut. I aquesta juerga continuarà. Espectacular. Bravo. Bravo. Déu-n'hi-do, sí, a mi m'havia arribat per WhatsApp, això s'ha fet ara fa poc, no? No en tenia no, ni idea, no. No, sí, home, sí, que parla de l'Oriol, de, no, no, del jutjat, sí, home. De l'any passat. De l'any passat o l'altre. Digue-ho, que ja vaig fent. No serem moguts del Cesco Boix. Bé, doncs tenim més peticions. Calle Trefi, també te l'he dit. Tenim la Tània, que ens demanava... Quina ve ara? Ens la Tània. Ara? Per ordre, Malibé, ho fem per ordre? Sí. La que... Va, doncs ja la està. Tània. Per ordre, si ja la tens baixada, no? Sí. Doncs ja està. Ho poso. Dispara, Ernest. Ah, no. Hola, migdiaeros. A mi em faria gràcia sentir alguna cançó del George Mustaki. No hem dit per això del procés, però sí, perquè feia, tenia cançons de denúncia, d'amor, de positives, en tot cas és això, d'Alexandria, del Mediterrani, res, alguna d'aquestes, del Mustaquí, si pot ser. Vinga, un petó, adeu. Estic pensant que potser és massa lacrimogen. Bueno, si trobeu que és massa lacrimogen, el deixeu per l'hora, això, quan ja sigui fosquet, per quan fosquegi, jo senzillament per un altre programa, d'acord? Vinga, adéu. Doncs ja fosqueja, o sigui que ve el pèl, i jo crec que ho podem alegrar una mica, perquè aquest el Mustaquí no és el que va tenir una mica de lío amb la Marina Rossell. No, això diuen, per la Marina Rossell, jo no vull fer aquesta cosa que estic en contra dels outing, la Marina Rossell... Què vols dir outing? Sempre, outing vol dir fora del closet, sempre s'ha dit que la Marina Rossell és d'allò, és de la cera d'enfrente. Ah, sí? Sí. Ah, potser... Això diuen... Barre, Mabela i... Ah, oh, com a tu. Liberté, no em posa que guardé, ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Bé, sentíem Ma Liberté, George Mustaquí, que ens proposava la Tània. Gràcies, Tània. Una abraçada, cançó profunda, cançó... No tanta si torna com deies, està bé. Exacte, està bé, sí. no tan melancòlica, no. És com donar llibertat reposada. Uh-huh. I bé, igualment sortirem de la serietat sí. Amb un tema que ens proposava... bé, des d'Alemanya, ara us ho poso. Sí, és un tema que no podrem posar, Marina, ens sap greu, sí. El tema que ens demanaves, perquè resulta que Calle 13 tenen bastant patat al YouTube. Però hem trobat un títol que coneixem, que ens agrada i que també potser s'escau pel moment. Poso el que la Marina. Quan m'he quedat així una mica en blanc ara mateix, la veritat que sí, que avui és un dia per reflexionar i sobretot més pensant en el que ha passat aquests dies, no? I jo estava pensant en demanar-vos una cançó que... crec que és bastant adient pel moment que estem passant, no? I és aquella de Calle 13 que es diu L'Aguante. Espero que us animi una mica, encara que sigui una miqueta. I en fi, molts petons a tothom i molts records a tothom. Moltes gràcies, Marina. Gràcies. Una abraçada. Thank you. Com es diu la cançó que hem trobat? La que hem trobat es diu Vamos a portarnos mal, oi, Oriol? Correcte. Ens agrada el títol. A veure si us agrada a vosaltres també. Això és La Migdiada. El nou programa de Ràdio Trama. Las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow. Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, virar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Con el pie izquierdo empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Calle 13. Trepidant. Sí, sí, una mica malament ens hem de portar de vegades, no? Sí. Bé, doncs... Tenim una última petició. Pot ser que sigui un contrast? El què? La petició... Amb sí, la... sí, sí, sí. Explica'ns. Aquí va. Mentre l'Ona fa la migdiada, a mi m'agradaria demanar... Se sent molt fluix. No serem moguts de a part de la Nina Simone i els nocturns de Chopin, érem una mica sibarites. I també perquè és una cançó que, bueno, no sé, la recordo bastant. I sembla també una mica com de gospel, no? Com cap a un cant de cap a la llibertat, no? Té un punt de gospel, trobo jo, no sé, potser és perquè són uns quants cantant. L'altra cançó que crec que ja l'havia demanat alguna vegada, però a Ràdio Rectoret, és Perquè vull, de l'Ovidi Montlló, la versió de l'Ovidi Montlló. I res, això és tot. Bona tarda i fins aviat. Bueno, moltes i evidentment gràcies. Són cançons dedicades a els detinguts i detingudes. Òbviament estic totalment en contra de tot plegat i res, que no tinc masses paraules per dir, sinó només indignació, ràbia i tristesa. Moltes gràcies, Anna. Petons a la noia, tu. Gràcies per la petició. Una abraçada. Per les peticions, en posarem una. Sí, posarem una. L'Ovidi Montlló ja va sonar en el seu dia a Ràdio Rectoret, així que ens decantem pel Xesco Boix i el No Serem Moguts, que sona... d'aquesta... manera. I el sud tots junts, no serem moguts. Del nord i el sud tots junts, no serem moguts. Igual que el fill. Fantàstic, uau, fantàstic. Aquest retorn a l'esplai, a la infància, sí. I el reivindicar les coses, però amb aquest esprit naïf, uh-huh. I amb il·lusió. Sí, el folk americà s'ha convertit en folk català. Bé, i fins aquí les peticions musicals dels nostres oients. En tenim alguna que no hem pogut ficar perquè està, perquè s'han de ser sempre amb so. Sí. Si us plau, ah, sí, en frase, ha de ser. S'ha fet alguna petició amb missatge de text, però clar, això és un programa de ràdio i volem sentir la vostra veu. La vostra veu. Viva veu. Sí. Quan passen 3 minuts d'un quart de nou, arribem a la conclusió del programa d'avui i us presentarem una veu que sona des de l'altra tomba. Ell que va viure a Ultramort, a l'Empordà. En sèrio? Sí, que per això té una casa a Ultramort, per això m'ha vingut aquí l'experiència teva a pròxima a la mort, a Ultramort, a Jaime Gil de Viedma, un altre poeta insigne català, en castellà, o tal, però si era català, escrivia en castellà, i gay, mort de sida també, però això és el tema que també segueix dins del programa d'avui. Una altra experiència doncs, ell, un dels seus poemes més celebrats i recordats és un que es diu, té un nom, el nom i amb sis preciós, si us agradarà molt, que és Pandèmica i Celeste, i ja veureu que és la poesia ajuda, en els moments que estem vivint ajuda i pots resumir moltes experiències que tu, tot i haver-les viscut diferent que el poeta, et poden parlar per veu teva. Dóna-m'ho tot. Sí. Jaime. Doncs això sona d'aquesta manera i ens despedim del cinquè programa de la migdiada. Us estimem molt. I us esperem d'aquí 15 dies. Exacte. Molts ànims, que ja serà 15 d'octubre. Molts ànims. Ànims. Molta força i molt d'amor. Força als detinguts, força als amics i seguim endavant. Això és la migdiada. El nou programa de ràdio Drama. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablemos hombre a hombre, finalmente. Imagínatelo, en una de esas noches memorables de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios y después de agotado el tema de la vida, que te voy a enseñar un corazón infiel, desnudo de cintura para abajo, hipócrita lector, mon semblable, mujer. Porque no es la impaciencia del buscador de orgasmo quien me tira del cuerpo hacia otros cuerpos a ser posible jóvenes. Yo persigo también el dulce amor, el tierno amor para dormir al lado y que alegre mi cama al despertarse, cercano como un pájaro. Si yo no puedo desnudarme nunca, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir, aunque sea nada más que un momento, igual deslumbramiento que a los 20 años. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma. Pero un cuerpo es el libro en que se leen. Y por eso me alegro de haberme revolcado sobre la arena gruesa, los dos medio vestidos, mientras buscaba ese tendón del hombro. Me conmueve el recuerdo de tantas ocasiones. Aquella carretera de montaña y los bien empleados abrazos furtivos y el instante indefenso de pie tras el frenazo, pegados a la tapia, cegados por las luces. O aquel atardecer cerca del río, desnudos y riéndonos, de hiedra coronados. O aquel portal en Roma, en Vía del Babuino. Y recuerdos de caras y ciudades apenas conocidas, de cuerpos entrevistos, de escaleras sin luz, de camarotes, de bares, de masajes desiertos, de prostíbulos y de infinitas casetas de baño, de fosos de un castillo.